10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De regering van El Salvador heeft 10.000 militairen en agenten ingezet om een stad af te sluiten en te zoeken naar criminelen. Het gaat om de stad Soyapango, met bijna 300.000 inwoners, een van de grootste van het Midden-Amerikaanse land. De troepen controleren op de toegangswegen iedereen die de stad in of uit wil. In Soyapango zelf wordt gezocht naar bendeleden. De regering van El Salvador kondigde eind maart de noodtoestand af, nadat bij bendegeweld in 3 dagen 62 mensen waren vermoord. Sindsdien zijn meer dan 58.000 mensen opgepakt. Critici zeggen dat daarbij de mensenrechten worden geschonden. Estland gaat 6 raketsystemen kopen van de Verenigde Staten. De regering in Tallinn trekt daar $200 miljoen voor uit. Nooit eerder deed Estland zo'n grote defensieaankoop. Het gaat om 6 HIMARS raketsystemen en daarnaast munitie, trainingen, onderhoud en communicatiemiddelen. Estland wil niet zeggen hoeveel raketten er worden aangeschaft, maar wel dat de raketten doelen tot op 300 kilometer afstand kunnen raken. De eerste systemen worden in 2024 geleverd. Ook Oekraïne gebruikt HIMARS. Die blijken van groot belang voor de verdediging, omdat ze doelen ver achter de frontlinie kunnen raken. Het ouderlijk huis van de Iraanse klimster die zonder hoofddoek meedeed aan een internationale sportwedstrijd is opzettelijk verwoest, meldt de BBC. Op beelden is te zien dat het huis in puin ligt en dat er sportmedailles op de grond liggen. De klimster verscheen in oktober zonder hoofddoek op een toernooi in Zuid-Korea. Dat werd gezien als steunbetuiging aan de demonstranten in Iran. Anti-regeringsactivisten zeggen dat de Iraanse autoriteiten als vergelding het huis hebben vernietigd. Maar volgens een Iraans persbureau dat gelieerd is aan de regering is het huis al eerder gesloopt, omdat de familie geen geldige bouwvergunning had. Het weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 2 graden. Daarna een bewolkte dag bij ongeveer 2 graden. Door de noordoostenwind voelt het nog kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Farah van zondag 4 december. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Afgelopen donderdag was het Wereld AIDS-dag. Daarom zoomen we met Zuid-Afrika in op de ontwikkelingen en behandelingen rondom deze SOA. Verder duiken we met het Verenigd Koninkrijk en de VS dieper in op de cadeaucultuur. Is die hetzelfde als in Nederland? Dat hoor je allemaal straks. Laat me vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je het snelst via de NPO Radio 1-app. Zo laat Christel weten te luisteren vanuit Lissabon. Tamara luistert vanaf Shanghai. En Hans luistert lekker mee vanuit Sao Paulo. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Ja, voordat ik mijn correspondenten aan je voorstel, heb ik nog ander nieuws. Ik ga namelijk stoppen met de wereld van Bien en Farah. Ja, dat klinkt als minder leuk nieuws, maar er staat wel iets leuks op mij te wachten. Ik ga namelijk in het weekend presenteren op 3FM. Niet alleen, samen met Mark van der Molen, en ik heb er echt ontzettend veel zin in. Vanaf januari te horen tussen 1 en 4 uur in de middag. En dat betekent dus dat ik hier wegga bij NPO Radio 1. Maar gelukkig staat er een nieuwe presentator te trappelen om het schip over te nemen. Iemand waarvan ik 100% zeker geloof dat zij het programma kan dragen. Zij werkte namelijk het afgelopen jaar al samen met mij aan het programma als redacteur, maar nu dus als presentator. Rosa Wierda, gefeliciteerd en wees vanaf januari extra lief voor haar. Mij hoor je tot 18 december, dus laten we tot die tijd nog prachtige reizen maken tijdens de uitzendingen. Terug naar de correspondenten van het eerste uur. We vliegen eerst naar Zuid-Afrika, want daar woont Wilma van Voor. Wilma, goedenacht. Goedenacht, Mai. Ja, er is nieuws rondom jullie president, want ja, wat is er precies aan de hand? Er dreigt een afzettingsprocedure voor ons president Cyril Ramaphosa. En het ziet er heel slecht voor hem uit. Hoe komt dat? Ja, er is 2 jaar, nou eigenlijk bijna 2,5 jaar geleden, is er op zijn ranch in Zuid-Afrika een overval geweest. En toen heeft zijn eigen veiligheidsdienst die overvallers gepakt en geslagen en omgekocht. Want dat bleek, die overvallers hadden $4 miljoen gevonden in een oud bankstel. En, dat is veel geld. Dat is heel veel geld. En niemand wist dat hij, Cyril Ramaphosa, de president dus, zoveel geld had. Dus hij moest gaan uitleggen waar dat geld vandaan kwam. En dat kon hij niet. Dus hij heeft van alles verteld. Op een gegeven moment, het was natuurlijk eerst allemaal niet waar. Vervolgens zei hij, nou oké, het is wel waar. Maar het is maar 580.000 euro. En dat komt omdat ik buffels heb verkocht. Maar aan wie hij die buffels heeft verkocht, wil hij niet zeggen. Dus nu denken mensen dat hij geld heeft witgewassen. En dat hij via corrupte handelingen geld heeft toegespeeld gekregen, doordat hij mensen heeft bevoordeeld. En het panel wat het onderzocht heeft, een onafhankelijk panel, heeft gezegd, ja, het ziet er zo serieus uit. We geven dit nu door aan het parlement en zij moeten volgende week besluiten of er een impeachment, een afzettingsprocedure moet worden gestart. En het ziet er naar uit dat dat gaat gebeuren. Ja, want Wilma nog, ik wil nog heel even teruggaan. Want hoe kwamen ze er uiteindelijk achter dat hij zoveel geld op zijn ranch had? Nou, want hij heeft natuurlijk die overvallers omgekocht. Ja, hij heeft die overvallers omgekocht. Maar pas na 2 jaar heeft iemand die daar ook 2 jaar onderzoek naar heeft verricht, daar aangifte over gedaan. En die heeft dus met die mensen gesproken die overval hebben gepleegd. Want die waren, ondanks dat ze beloofd hadden dat ze niet terug zouden komen naar Zuid-Afrika, ze hebben dus echt heel veel geld gekregen, zijn die toch teruggekomen en die zijn gaan praten. Dus zo kwamen ze erachter dat er dus zo'n grote buit lag op die ranch. En ja, van het een kwam het ander. En het schijnt dat die man, die dus die aangifte heeft gedaan bij de politie, ook echt heel valide bewijsmateriaal heeft. Dus er is dus nu een kans dat er een afzettingsprocedure terechtkomt. Ja. Hoe groot is de kans nou uiteindelijk echt dat die wordt afgezet, denk je? Nou, het ligt er een beetje aan, want die man die die aangifte heeft gedaan bij de politie, die heeft zelf een aantal dingen gedaan waardoor hij destijds is afgezet. Hij was het hoofd van de spy department, zoals ze dat hier in Zuid-Afrika noemen. Dus hij heeft een beetje een smet op zijn eigen blazoen. En daarnaast is hij een vriend van Jacob Zuma. En dat is een president, die was zo verschrikkelijk corrupt, maar die is al afgezet. Dus het is een beetje van de pot zwaait de ketel, zou je kunnen zeggen. Ja. En nu is de vraag, gaan mensen nu kiezen voor Cyril? Gaan ze hem toch het vertrouwen geven? Of gaan ze zeggen, nee, jij bent nu zelf ook besmet en jij moet nu weg? We hebben geen flauw idee, maar wat in ieder geval zeker is, dat de kans voor hem op een tweede termijn, die zou hij dus in 2024, daar zou hij voor kunnen gaan campaignen, zoals ze dat noemen, die kans lijkt sowieso verkeken. En dan maar hopen op een nieuwe president die minder corrupt is, of eigenlijk gewoon niet. Ja, maar die hebben we toch niet hier. Dankjewel, Wilma Vervoer vanuit Zuid-Afrika. Ik spreek je zo over het onderwerp HIV. Ja, dat is goed. Tot strakjes. En dan vliegen we door naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdinker. Ilonka, goedenacht. Goedenacht, Mai. Ja, er is weer een soap gaande bij jullie koninklijk huis. En dit draait allemaal rondom Lady Suzanne, de peetmoeder van Prins William. Wat heeft zij gedaan? Nou ja, ze heeft zich tijdens een gesprek niet zo netjes gedragen. Ze heeft zich nogal racistisch uitgelaten. Er was namelijk eerder deze week een receptie die Camilla gaf. Dat was eigenlijk voor mensen en stichtingen die zich inzetten voor of tegen huiselijk geweld. Nou, heel positief natuurlijk. Maar een van de gasten was een zwarte Britse vrouw, Ngozi Fulani. En zij was in gesprek met Lady Susan Hesse. En dat is inderdaad de peetmoeder van Prins William. En deze hofdame vroeg Ngozi herhaalde met waar ze van daar kwam. En ze weigerde haar antwoorden te accepteren en bleef maar doordrammen. En Ngozi was een beetje verbouwereerd. Dan geef je eerst even wat antwoorden van, nou, ik kom uit Hackney, uit Londen, wat dan ook. Maar die vrouw die gaf dus al duidelijk aan, nou, ik zie al dat het dat het maar lastig, het is hard werken om een duidelijk antwoord van je te krijgen. En ze vond het maar vreemd dat Ngozi niet wist of niet wilde zeggen waar ze vandaan kwam. En Ngozi is gewoon hier geboren en getogen. Dus die had zoiets van, wat moet ik hiermee? En het was echt wat doordrongen. Waardoor Lazy Susan Hesse gewoon echt in de problemen kwam. Ja. En Gordon heeft dat gesprek op Twitter gedeeld. En het Koninklijk Huis reageerde echt ontzettend snel. En dat is in het verleden nog wel eens anders geweest. En binnen een paar uur volgens mij bood Lady Susan haar excuses aan. En ook gaf ook te kennen dat ze haar functie zou neerleggen. En ook Prins William was genoodzaakt om naar buiten te komen met een reactie. Wat was zijn reactie? Nou, hij zei dat hij het incident ten zeerste betreurde en dat er binnen de Britse maatschappij geen enkele ruimte is voor racisme. Dus dat is eigenlijk wel toch best een hele sterke uitspraak tegen de handelingen van Lady Susan. Moest dat wel, want toen het allemaal gaande was, zat hij op een vliegtuig naar de VS voor werkbezoek. En dat moet natuurlijk ook altijd heel positief zijn. Dit was toch wel een beetje een smet op dat bezoek. Vooral omdat in de VS, ze zijn natuurlijk allemaal weg van Meghan. Mm. En Meghan en Harry hebben zich natuurlijk in het verleden al uitgelaten over situaties, racistische opmerkingen die zijn gemaakt binnen dat Koninklijk Huis. Prins William had eigenlijk ook geen keus. Maar ik denk dat het wel heel positief is dat hij toch heel sterk naar buiten kwam. Ja. Nu is zij dus opgestapt. Zijn er nog consequenties voor haar gedrag, denk je? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat er echt heel weinig is. Kijk, het is vooral een ceremoniële functie. Volgens mij is die dame 81. Dus het is volgens mij ook niet zo dat ze echt van 9 tot 5 hard aan het werk is iedere dag. Ze was vooral ook een hele goede vriendin en vertrouweling van koningin Elizabeth II. Ze is natuurlijk ook goed bevriend met koning Charles. Die heeft haar gekozen als petermoeder voor zijn kind. Dus kijk, ze heeft haar functie neergelegd. Ik denk dat het nu wel af is. En Rosie heeft eigenlijk ook aangegeven van moet ze haar functie neerleggen? Ja, voor mij hoeft dat eigenlijk niet per se. Maar zij heeft gewoon liever dat dit soort incidenten helemaal niet meer voorkomen. En Prins Charles, of koning Charles, had al gezegd zijn koningschap echt zou gaan om zou staan voor een divers Groot-Brittannië. Kijk, en als je eigen huis niet op orde krijgt, als het daarom gaat, dan sta je niet zo sterk. Dus Ngozi had inderdaad aangegeven van laat ze nou in godsnaam een diversiteitscursus doen voor iedereen die daar werkt. En iedereen die daarmee betrokken is. Of ze echt ontslag moeten nemen of ontslagen moeten worden. Ja, laten we hopen dat ze hier veel van gaan leren weer. Dankjewel, Iloka Waterdrinker vanuit Engeland. Ik spreek je zo weer. Tot zo. Tot zo. Dan vliegen we door naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Joost, goedenavond. Hey Mai, met Joost. Ja, we duiken even in de wedstrijd Nederland-VS. heb je gekeken? Ja, daar moeten we het toch wel nu over hebben, ja. Ja, ik heb zeker gekeken. En ook weer, vorige week hadden we het erover dat er zo weinig belangstelling was. Ja. En er was natuurlijk alleen een Nederlandse wedstrijd. Toen tegen Ecuador, toen was het vrij rustig in het café. Dus ik had eigenlijk wel wat meer mensen vandaag of vanochtend vroeg verwacht. Het is hier natuurlijk ook niet de meest ideale tijd om voetbal te kijken om 10 uur 's ochtends. Tenminste in een café. Maar dat toch weer gedaan. Het was wel ietsje drukker. Er waren wel wat andere mensen. Dus we zaten wel wat groepen Amerikanen te kijken. Maar ik zat er ook met Amerikaanse vrienden. En ik was helemaal opgedost in het oranje om toch nog een beetje support te bieden. Ongemakkelijk zo in een kroeg vol met Amerikanen. Ja, dat klopt, ja. Maar ik geloof ik wel waarderen. En volgens mij zagen ze ook wel dat de Amerikanen toch uiteindelijk hier helaas niet konden winnen. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, een stuk beter dan de afgelopen wedstrijden. Er was altijd wat meer spanning, wat meer actie in. Ze moesten natuurlijk nu ook wel. Natuurlijk wel wat ander team dan de voorgaande clubs. Ja, ik vond het wel een aardige wedstrijd. Volgens mij nog niet helemaal het beste voetbal wat we ooit hebben laten zien. En ook best wel wat stomme fouten en maar goed, uiteindelijk het resultaat telt. En 3-1 is toch een prachtig resultaat. En Ja. Ja, die Amerikanen, ja, weet je, het leeft hier gewoon minder. Volgens mij was het na de sluiting, de mensen liepen weer naar buiten. En, of na het eindjournaal. En ja, dan weer lang leven de andere sporten die hier zo groot zijn in Amerika. Dus je merkt wel dat hier echt een, zeker nu ze eruit liggen. Ja, ik denk dat er weinig aandacht meer is voor voetbal. Er zal wel wat aandacht zijn voor de rest van het toernooi. Maar nog minder dan, dan de afgelopen weken. Ja, Joe Biden had er wel aandacht voor, begreep ik. Ja, klopt. Ja, dat is ook bijna aandoenlijk als je is toch een oude man en zo enthousiast probeert het voetbalteam te moed in te spreken. Dat was wel erg leuk hoor. Dat is ook wel echt Amerikaans dat dan de president belt en in de kleedkamer dan nog op het laatste moment nog even een succes wenst. Dus dat was wel mooi om te zien. En ik geloof dat het is ook een heel jong team. Hè. Over 4 jaar wordt hier het voetbaltoernooi georganiseerd, dus het WK. Dus ze zien het ook echt zo van, nou weet je, dit was misschien het best haalbare. En geen straf om van Nederland te verliezen. Maar over 4 jaar staan we met dit team, maar dan 4 jaar verder staan we er gewoon. Dus Sterker dus. Hey, en denk sterker, je ook dat de populariteit nu is gestegen door dit WK in Amerika? Goeie vraag. Weet je, ik heb zelf een zoon die voetbalt, die is 13. En onder zijn leeftijdgenoten speelt het heel erg en is het echt heel groot en is het heel populair. Heel veel jongens die op voetbal willen en het is lastig om hier binnen clubs binnen te komen. Wachtlijsten en echt een selectie. Wat leuk is, omdat ze hebben in de club waar hij speelt zijn een aantal Nederlandse coaches echt vanuit Nederland overgekomen om hier voetbaltraining te geven. Dus Nederland staat echt wel hoog hier op het lijstje, zou ik maar zeggen, van zeker met trainers. Maar die oudere generatie, ja, dus 20, 30 jaar ouder, die nu allemaal in de kroeg voetbal zitten te kijken, of allemaal, dat valt dus te tegen, die zijn er wat minder mee opgegroeid. Dus ik denk dat dit wel uiteindelijk gaat komen, maar het moet er een beetje ingroeien. En dat is nog wel een relatief jonge sport. Dus ja, het leeft meer, om antwoord te geven op je vraag, maar om nou te zeggen van, goh, enorm, nee, dat valt nog tegen. Misschien over 4 jaar, zou zomaar kunnen. Ik hoop het, ja, zeker. Dankjewel, Joost Heijmenberg. Jou spreek ik zo. Zeker, tot zo. Hoi. De eerste plaats. Ja, iedere week probeer ik op deze plek even het thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit jij nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1 app. Deze week aandacht voor Sophie Straat. Ja, de cultheldin van Nederland heeft een nieuwe single genaamd Mannen. Het is een feministisch nummer waarin je frustraties hoort over seksisme, de bedweterigheid van mannen en het feit dat we nog steeds leven in een mannenwereld. En dat allemaal in een oud smartlapje. Jasje. Je hoort nu Sophie Straat met Mannen. Zij werkte als vrijwilliger in een tuin van het Westerpark. Daar wierde zij het onkruid met een schoor. Thank you. mannen van Sofiestraat. En ik kreeg een appje van Raymond, onze trouwe correspondent uit Amerika. Die vindt het wat minder. Maar ja, ik heb hem toch gedraaid. Sorry, Raymond. BNN Vara. De wereld van... De wereld. De wereld van... De wereld van... De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Afgelopen donderdag was het Wereld AIDS-dag. Ja, ieder jaar wordt er op deze dag wereldwijd aandacht gevraagd voor HIV en AIDS. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de stigmatisering van patiënten met HIV. Zo hoopt men hiermee heersende vooroordelen weg te nemen. Want zit er nog een stigma op HIV? Deze twee ervaringsdeskundigen vinden van wel. Ze vertellen erover bij de NOS. Ik was bang dat mensen me gingen bevooroordelen en gelijk een oordeel over me klaar hadden. Dat is dat meisje met HIV. Ja, dat vind ik heel erg. Ik ben Chris, 27 jaar. Ik kreeg HIV omdat ik onbeschermde seks heb gehad. Ik ben Jacqueline en mijn geadopteerde dochter, Jackie, is geboren met HIV. Ik ging naar een coffeeshop, ik haalde wiet en ik ben 4 jaar lang verslaafd geweest omdat ik niet met gevoel om kon gaan dat ik HIV geïnfecteerd was. Wat als ze een wondje heeft, als ik een wondje heb, zulke zaken. Dus allemaal bang dat ze HIV overgedragen krijgen. Er is één ouder die heeft überhaupt geen informatie tot zich genomen en heeft besloten om zijn kind van de crèche te halen. Toen hij hoorde dat Jackie HIV had. Tot ik mezelf uiteindelijk aanmeldde bij de afkeerkliniek. Toen vertelde ik de mensen in de kliniek dat ik HIV heb. En toen kreeg ik eigenlijk heel veel positieve reacties, geen ene negatieve reactie. Mensen vonden stoer van me dat ik het vertelde en... sinds die tijd gaat het eigenlijk alleen maar beter met me. Kinderen onderling, dat gaat automatisch. Die spelen met elkaar en voor hun is dat helemaal niet van belang als ze niet de verkeerde informatie van hun ouders krijgen. Ik had dan weer last van zelfstigma en ging voor anderen invullen wat ze daarvan zouden vinden als ik dat zou vertellen. Er zijn ook wel eens mensen die angstig reageren, maar dat is puur omdat ze niet weten hoe HIV tegenwoordig in elkaar zit eigenlijk. Wat ik hoop is dat men weet dat iemand die HIV heeft en een goede behandeling heeft, zijn HIV niet kan overdragen. Wat ik zou wensen voor de toekomst voor mijn dochter is een stigmavrije samenleving. Zodat ze gewoon kan zijn wie ze is. En niet dat meisje met HIV. Ja, hoe is het met SOA's in andere landen? Wat zijn de behandelmethodes en wat voor stigma's zijn er? Ik ga erover in gesprek met mijn correspondent uit Zuid-Afrika, want daar woont Wilma Vervoor. Wilma, goedenacht. Goedenacht, Mai. Hallo. Ja, Zuid-Afrika is het land met de zwaarste HIV-epidemie ter wereld. Hoeveel mensen hebben HIV in Zuid-Afrika? 8 miljoen ongeveer. Maar het is dus niet het land met de zwaarste, in absolute getallen wel. Maar in relatieve getallen is er een ander land. En dat heet, wat was die? Eswatini. Volgens mij ligt dat ook ergens in Afrika. Maar daar heeft 27% van de bevolking AIDS. In Zuid-Afrika is het maar 13,5%. Maar het zijn natuurlijk wel 7,8, 7,9 miljoen inwoners. Ja, voor mensen hier natuurlijk is het, als je dat dan hoort, is het best wel veel. Zeker. En hoeveel besmettingen komen daar jaarlijks bij? 230.000. Dat is nog best wel veel eigenlijk, terwijl je weet dat er verschillende soorten middelen zijn om dat tegen te gaan. Ja, dat is ook zo. Maar kijk, je hebt hier een enorme tweedeling eigenlijk in de medische zorg. Er zijn mensen die eigenlijk aan alle testen gewoon mee kunnen doen, alle medicatie gewoon een beroep op kunnen doen. Maar er zijn toch ook heel veel gebieden in Zuid-Afrika waar die medische zorg niet optimaal is, om maar een understatement te gebruiken. Dus met name in die groep blijft dat eigenlijk maar doorwoekeren. Ja, dan blijft het dus doorgroeien ook. Ja. Wie zijn de grootste risicogroepen? Dat zijn in feite de sexworkers, zoals ze dat noemen. En uiteraard de vrouwen sowieso. Want dat is verschrikkelijk. Kijk, we hebben een besmettingscijfer bij vrouwen van 21,5%. Ten opzichte van maar 13% bij mannen. En dat komt omdat er heel veel sprake is van seksueel geweld. En we hoeven elkaar geen geheimen te vertellen, maar op het moment dat iemand verkracht wordt, gaat dan natuurlijk niet eerst een condoom gebruikt worden. Mm. Dus je ziet sowieso dat dat ook bij vrouwen die besmettingsgraad zo hoog houdt. Maar ja, de sexworkers, dat ligt op 57,7%. Jeetje. En ja, die hebben natuurlijk, die weten vaak dan ook nog niet dat ze besmet zijn. Want op zich, als ze dat wel weten, komen zij in aanmerking voor een speciaal middel. Zuid-Afrika was een van de eerste die die pil ging toepassen. Die heet PrEP. PrEP. PrEP, ja. En die sexworkers komen dus in aanmerking voor die pil. Maar omdat zij allemaal denken... En kun je even uitleggen wat die pil precies inhoudt, Wilma? Ja, het wordt gezegd dat die pil dus aids voorkomt. Maar ze weten nog niet helemaal zeker of dat zo is. Ze zijn dus met trials bezig. Maar ze hebben wel gemerkt dat uit studies blijkt dat daar goed op gereageerd wordt. Maar het is nog niet 100% guaranteed dat dat ook daadwerkelijk preventief is. Oké. Okay. En die seksvrouwen die krijgen dat dan? Als ze willen. Ja, en als ze het weten dat ze het ook hebben. Ja, en ze kunnen dus ook uit voorzorg die pil vragen. Maar ja, dan moet je eigenlijk alweer naar een medische post. En er zit toch wel een heel stigma in Zuid-Afrika op mensen die aids hebben. Mm. Want ten eerste wordt er gezegd, ja, mensen die dus zulke lichte zeden op nahouden, die zijn sowieso eigenlijk al minder waardig. En daarnaast wordt er gezegd, als men denkt dat jij besmet bent, dan denkt men dus ook dat jij sowieso gevaarlijk bent om bij je in de buurt te zijn. Dus dan word je ook eigenlijk alweer uitgekotst. Maar dat zegt eigenlijk heel erg over educatie, hè? Dat ze helemaal niet weten over wat HIV of AIDS inhoudt. Ja, dat is natuurlijk een van de grootste problemen geweest de afgelopen jaren. Maar hoe negatief het misschien ook klinkt, toch zijn er hele grote stappen gemaakt. Want met name deze regering, onder deze corrupte president, die heeft toch wel een aantal maatregelen getroffen. Want eigenlijk is de bedoeling dat je de zogenaamde 3x95 targets haalt. En ik zal dat even uitleggen. 3x95 betekent dat het streven is 95% van de mensen die besmet zijn weten het ook echt. 95% gaat dan ook echt behandeling zoeken. En uiteindelijk bij 95% is die behandeling zo aangeslagen dat de hoeveelheid, eigenlijk dat de bloedwaarde, als ze die dan meten, dat je dan eigenlijk ziet dat die HIV aan het aflopen is. Mm. Want zodra je dus veel minder HIV in je bloed hebt, ben je natuurlijk ook veel minder besmettelijk. En die 3x95 scoren wij 92, 90 en 90 op. Wow. En we hebben nog 3 jaar om op die 95 te komen. Dus eigenlijk ziet het er ook wel weer goed uit. We maken wel stappen. Ja, en wat voor speerpunten hebben ze bij de regering bedacht om de HIV-infectie tegen te gaan? Ze hebben eigenlijk 5. Het eerste gaat erom dat ze willen proberen om besmetting van moeder op kind te voorkomen. Dus ze behandelen veel zwangere vrouwen in de hoop dat op het moment dat het kind nog in de baarmoeder zit, dat die niet al eigenlijk besmet wordt geboren. Er worden heel veel condooms uitgedeeld, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dan is er dus die PrEP-pil. En dan proberen ze dus ook nog de mannen zover te krijgen dat die dus een officiële besnijdenis laten doen in een echt ziekenhuis, omdat zij claimen dat wanneer een man besneden is, de kans met 60% terugloopt dat hij met HIV besmet wordt als hij seks heeft met iemand die besmet is. Oké. Okay. Dat is een beetje een... Ja, de meeste mannen zitten daar natuurlijk niet echt op te wachten. Maar toch blijkt uit onderzoeken dat dat inderdaad een preventieve werking heeft. Dus dit zijn de 5 speerpunten die ze dus eigenlijk meteen hebben toegepast? Ja, ja. Kijk, dus, en je ziet meteen ook resultaat. En nog 3 jaar hebben jullie dus om die 95% te pakken. Hoe staat het eigenlijk met de andere SOA's, Wilma, in Zuid-Afrika? Nou, die andere SOA's die zijn wel erg... Ik wilde nog even vertellen, als we nu kijken, de afgelopen 10 jaar hebben we dus 50% 47-48% minder besmettingen gehad van HIV. Dus er is echt een goed resultaat. Maar wij scoren dus heel hoog op chlamydia, gonorreu, syfilis en trichomonas. En dan wordt zelfs gezegd dat daar Zuid-Afrika echt de trieste koploper is. Dus SOA's zijn echt wel een dingetje hier. En hoe komt het, denk je, dat die cijfers zo hoog liggen? Ja, ik denk sowieso door het seksueel geweld. Want dat is hier echt heel erg hoog. Maar ook omdat mensen eigenlijk, ja, die in die townships wonen, die hebben gewoon minder toegang tot allerlei, ja, kijk, je kan wel zeggen, we delen gratis condooms uit, maar dan moeten mensen ze natuurlijk wel gebruiken, opkomen halen. Of gebruiken. En gebruiken, ja. En dat is toch in, met name in die townships een groot probleem. En kan educatie, informatie wat betekenen? Of hebben ze van alles al geprobeerd om de cijfers zo in te perken? Nou ja, ze proberen natuurlijk voortdurend mensen uit te leggen dat er echt ook aan die mensen zelf het initiatief moet liggen. En dat het niet allemaal maar bij de regering hoeft te liggen. Maar weet je, er heerst hier een heel raar begrip. Dat was hetzelfde destijds bij corona. Heel veel mensen in Zuid-Afrika denken dat zij zoveel virussen al hebben gehad, ook besmettingen met TBC en zo, dat ze er eigenlijk toch niet aan doodgaan. Dus dat ze een soort van, ja, ze krijgen het wel, maar ze worden er niet echt ziek van. Dus ja, waarom zou je dan al die dingen gaan doen? En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. Maar dat is een vast geroest geloof, dat met name bij, ja, in de townships heerst, van ja, wij zijn eigenlijk onkwetsbaar. Maar er worden dus stappen gemaakt en dat is goed om te zien. Dankjewel Wilma voor vanuit Zuid-Afrika. En ik zeg, slaap lekker. Ja, jij ook, hè, straks. Wel te rusten. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Rosalia met de Specia op NPO Radio 1. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het heerlijke avondje is gekomen. Of nou ja, bijna dan. Morgen is het namelijk Sinterklaasavond. En dat betekent dat veel Nederlandse gezinnen rondom een enorme stapel cadeautjes gedichtjes aan het voorlezen zijn. Maar door de inflatie is de kans groot dat de stapel van dit jaar een stuk kleiner zal zijn dan normaal. Naar onderzoek van de ABN AMRO blijkt namelijk dat Sinterklaas goed op zijn portemonnee moet letten. Kleding, sport, speelgoed, games, elektronica, die gaan er allemaal op achteruit. En sommige erg fors, op basis van deze cijfers. Dat gecombineerd zou je kunnen concluderen dat het wel wat minder gaat worden dan vorig jaar. Oh. 30% van onze respondenten die geeft aan dat ze veel tot heel veel zorgen hebben over hun eigen financiële situatie. En als je daar wat dieper in gaat, dan zijn dat met name de jongeren, 18 tot en met 34-jarigen, en de mensen in de lagere inkomensgroepen. Want daarvan zegt bijna 60% dat ze zich zorgen maken over hun eigen financiële positie. Maar hoe zit het met de cadeaus in andere landen? Wat zijn de do's en don'ts? En wat is het perfecte cadeautje? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Engeland en New York. En we vliegen eerst naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdrinker. Hallo Ilonka. Hallo Mai. Ja, morgen is het in Nederland Sinterklaas. Maar wanneer worden er ook zoveel cadeaus gekocht in Engeland? Ja, dat kan niet anders dan de kerst zijn natuurlijk. Ik was toevallig vandaag in Londen en echt, het was een gekkenhuis. Ja? Je kon je communiceren. Het was zo ontzettend druk. Het is al zo druk altijd in Londen. Ja, nou, het was echt nog 10 keer drukker. Echt niet normaal. Iedereen die inderdaad bezig is met kerstinkopen, want dat is echt het feest in het per jaar waar mensen gewoon echt flink aan de haal mee gaan. En wat voor cadeaus zijn dat dan, Ilonka? Zijn het allemaal leuke prularia of gaan de Engelsen helemaal all out? Ze gaan ook wel all out. Het probleem hier is dat kerst wordt vaak gevierd met de uitgebreide familie. Dus je zit niet met vader, moeder en 2 kinderen aan tafel, maar het is oma en opa, ooms en tantes, neef en nichten. Dus als je echt een grote familie hebt, dan kan je daar met 20-30 man zitten. En dat betekent dus vaak dat men dus ook voor 20-30 man cadeautjes moet kopen. Dus dat zal dus niet, je gaat niet voor iedereen een cadeau kopen van 100 pond of wat dan ook. Dus soms is het inderdaad wat prullerig gedoe. Of je hebt een soort van, weet ik veel wat, een toilettassetje. Dus je hoeft het niet duur te maken. Maar als je voor 20-30 man moet kopen, dat tikt uiteindelijk wel aan. Wat mensen wel doen, zeg maar, voor hun eigen kinderen. Dat ze zeggen van het grote cadeau krijg je van mama en papa. En dat kan bijvoorbeeld een PlayStation zijn of wat dan ook. En de kleinere cadeautjes krijg je van de kerstman. Dat is dan voornamelijk voor wat kleinere kinderen. Die natuurlijk ieder jaar ontzettend uitkijken wat de kerstman gaat brengen. Maar gewoon om voor de ouders toch een beetje controle te houden over wat er gekocht wordt bijvoorbeeld. Nou, woon jij al een tijdje in Engeland. Wordt er dan ook echt op z'n Engels kerst gevierd met 20 man? Of gewoon lekker, zeg maar, op z'n Hollands rondom een gourmet set met z'n allen eten? Nee, ik heb geen eens een gourmet set. Oh? Nee. Ja, nou weet je, ik heb er wel één, maar die staat in Nederland en die heb ik nog steeds niet mee kunnen nemen. Dus nee, ik heb hier eigenlijk nog nooit gegourmet. Maar dit jaar komt mijn nichtje met haar 2 kinderen. Dus dan zitten we met z'n 7 in totaal. Dus bescheiden. Dat valt wel mee, dat is te doen. Ja. Ja. En wordt er bij jullie ook Sinterklaas gevierd? Bij mij thuis? Ja. Nee. Oh. Nee. Nee, ik ben niet zo. Ik hou niet zo vast aan de Nederlandse tradities. Ik weet niet wat het is. Kijk, mijn man is niet Nederlands. Ik denk dat het, als beide ouders Nederlands zijn, dan heb je daar misschien iets meer behoefte aan. Of als het toch nog een wens is om terug te keren naar Nederland. Maar dat, ik zie dat niet zo heel erg snel gebeuren. Dus en mijn kinderen die zijn ook echt super Engels eigenlijk. Tuurlijk. Ze hebben wel wat Nederlands in zich. Maar ik heb niet echt een behoefte om aan alle tradities vast te houden. Maakt ook allemaal niet uit. We hebben het over cadeaus en de cultuur daar rondomheen. En we hebben natuurlijk ook allemaal te maken nu met de inflatie. Hoe zit het eigenlijk in Engeland? Blijft de cadeaustapel net zo groot als dit jaar? Nee, volgens mij wordt het dit jaar inderdaad wel een stukje minder. Vaak als je inderdaad met een grote familie zit, mensen maken vaak toch al wel wat afspraken. Dat ze zeggen van nou, koop nou niet voor de volwassenen, koop alleen voor de kinderen. En het advies hier is ten eerste, steek jezelf niet in de schulden. Kerst moet wel leuk blijven en het heeft geen zin dat je 2023 het hele jaar besteedt om je schuld af te lossen. Maar ja, er wordt ook echt gezegd, maak van tevoren afspraken met elkaar. Hè, en geef aan als je het financieel lastig hebt. Dus trek bijvoorbeeld loodjes, zoals we dan doen met de Sinterklaassurprises. Of bepaal een minimumbedrag wat je uitgeeft. Dus ik denk dat het hier inderdaad ook wel minder wordt. Net als in Nederland. Maar wat je hier dus wel een stuk meer hebt, is dat mensen die kopen dus echt voor anderen. Dus vorig jaar kreeg ik van een moeder van een vriendinnetje van mijn dochter ineens een panettone cadeau toen ik haar ophaalde. En dat is ontzettend lief. Maar toen had ik zoiets van, dan moet ik wel weer op snelle sprong wat regelen om weer wat terug te geven. Dus het is een beetje onbeleefd om dan niks terug te geven. Dus als je onverwachts wat krijgt, dan ben je toch wel verplicht om wat terug te doen. En dat is een beetje lastig. En dat kan dus echt met de meest vreemde mensen zijn in principe. Dus dan heb je bijvoorbeeld de balletjuf. En dan heb je de... weet ik veel wat. Dat zijn van die extra dingetjes waar je hier aan moet denken. Dus ik heb inderdaad al stapels dozen chocolaatjes staan. Zo, ik ben al weken bezig. Iedere keer eentje in mijn supermarktkarretje. Dus dat wordt, je bent wordt er dus eigenlijk elke dag druk mee. Cadeaus krijg je natuurlijk niet alleen tijdens Kerst of Sinterklaas. Mm-hmm. Maar ook met verjaardagen. Wat zijn daar de do's en de don'ts? Nou, het is hier zeker met kinderverjaardagen. Als je naar kinderverjaardag gaat, dan worden alle cadeautjes netjes om tafel gezet. Verjaardagen worden vaak in een buurthuis gevierd of in een soort van monkey town-achtig iets. Dus die worden allemaal netjes op een tafel gezet. En aan het einde van de verjaardag worden ze allemaal netjes in de kofferbak gezet en worden ze thuis opengemaakt. Dus cadeautjes worden niet opengemaakt tijdens het feestje. Dat wordt gewoon echt gezien als onbeleefd. Dat doe je niet. Dus je maakt niet voor je vriendjes en vriendinnetjes het cadeau open, terwijl je misschien eigenlijk ook wel zo'n reactie wil zien van, vindt ze het leuk of niet? Nee, zeker niet. Nee, dat gebeurt echt niet. Nee, dus dat is niet met z'n allen gezellig in een kringetje zitten om de cadeautjes uit te pakken. Nee, dat gebeurt niet. Gebeurt veel later. Dat betekent dus ook dat een kaartje ontzettend belangrijk wordt. Want als je een cadeautje zet op de tafel en er zit geen kaart bij, dan weet ze dus ook niet van wie dat cadeautje afkomstig is. Dus in Nederland stuur je een kaartje als je niet op het verjaardag kan komen. Nou, hier moet je echt aankomen met een kaartje. Sowieso. Of je het nou inderdaad op het cadeau plakt of in het verjaardagstasje stopt of wat dan ook. Maar er moet echt een kaartje bij zitten. Dus dat is ook weer zoiets. Een verjaardagskaart hoort erbij. En ik heb dus begrepen dat het niet altijd even goed gaat, toch? Want in de Nederlanders in Engeland Facebookgroepen hoor je wel eens verhalen dat het helemaal misgaat. Ja, inderdaad. We hebben een Nederlanders in een CK-groep. En iemand vertelde een verhaal over haar vriend die jarig was. En ze had zoiets van, ik heb me echt uitgesloofd. Ik heb verschillende cadeautjes gekocht. Ik heb zijn lievelingseten gekookt. Ik heb zo'n videocompilatie gemaakt met felicitaties van vrienden. Het was toen lockdown. Maar ze had dus geen kaart. Nou, en uw vriend was echt helemaal gepikeerd. Zo van, hoe kan dat nou? Ja, je houdt gewoon niet van me, want ik heb geen kaart van je gekregen. Dus, en als je hier naar de winkel gaat, er is ook echt een kaart voor alles. Dus als je inderdaad een verjaardag hebt, dan is het, mijn liefste man, van harte gefeliciteerd. Of, fijne paasdagen voor de beste echtgenoot van de wereld. Dus er zijn ook echt kaartjes voor alle verschillende gelegenheden die je maar kan bedenken. Leuk. Dankjewel, Ilonka Waterdrinker vanuit Engeland. Ik spreek je in het tweede uur nog over mentale zorg bij jullie. Inderdaad, tot zo. Tot zo. We vliegen door naar New York City, want daar woont Joost Heimenberg. Hallo, Joost. Hi, my. Ja, in yeah, Nederland geef je iemand cadeaus op een verjaardag. En het wordt dan onmiddellijk opengemaakt en vervolgens wordt het bewonderd. Jordal, bij Ilonka in Engeland gebeurt het dus niet. Maar spelen cadeaus bij verjaardagen in de VS ook zo'n grote rol? Ja, dat is grappig. Het is een heel vergelijkbaar verhaal eigenlijk. In Amerika is het eigenlijk, ja, dat speelt een rol, want iedereen neemt een cadeau mee. Maar ook ingepakt en met het kaartje erbij. En ja, je zet ze inderdaad op een aparte tafel en daar wordt verder geen aandacht meer aan gegeven. Het is heel ongemakkelijk. Absurd. We wonen hier nu, ja, heel apart. Het eerste, we wonen hier nu 5 jaar. Het eerste jaar was het ook zo. Dan doe je je best, dan koop je een cadeautje. Je bent toch een beetje onwennig van hoe ver moet je gaan, hoe duur. En nou, met veel zorg heb je dus een cadeautje uitgekozen. En dan loop je daar met je dochter in een verjaardag op. En dan kom je echt zo van, nou, alsjeblieft, weet je wel. Dan maak het maar uit. En dan zit je te wachten op de reactie. En dan, nou, dan wordt het gewoon, dankjewel. En dan wordt het op een tafel gezet. En wordt er gewoon verder geen aandacht aan besteed. Dus het is heel, ja, een beetje ongemakkelijk, maar het hoort er echt bij. Wat je wel altijd krijgt, is een kaartje na afloop. Dus na een week na dat verjaardagsfeestje krijg je dan een kaartje met een bedank. En dan staat er vaak ook nog wel personen van, nou, dankjewel voor het leuke, weet ik veel, een Lego set of wat je dan gegeven hebt. Dus er wordt wel degelijk aan gerefereerd, maar niet op de verjaardag zelf. Dus het is wel echt. Achteraf krijg je dus nog een kaartje als bedankje. Dat is ook wel weer sympathiek, toch? Ja, absoluut. Ja, een bedankkaartje. Ja, een officieel bedankkaartje. Ja. Nou, heb jij al flink wat kinderverjaardagen meegemaakt de afgelopen 5 jaar? Ja. Hoe zien die eruit? Ja, dat verschilt enorm. Het, wat je merkt is wel dat het traditionele, zoals ik hier altijd ben opgevoed, zeg maar zeggen. Dus verjaardagen van vriendjes en vriendinnetjes was vaak ook wel thuis. En soms is in een park, maar veel ook wel thuis. En werd er daar iets georganiseerd. Hier is het bijna eigenlijk altijd extern. Dus het wordt inderdaad een soort Monkey Town-achtige setting. Tot en met parken waar dan zo georganiseerd hebben dat daar bijvoorbeeld mensen komen die daar ballonnen gaan blazen. Of een acrobaten of het. Het wordt helemaal aangekleed, maar wel vaak helemaal extern belegd. Dus, over de top? Eigenlijk nooit. Ja, dat verschilt ook wel een beetje. Ik heb het van heel normaal tot extreem meegemaakt. En ja, dat is. Je komt gekke dingen tegen, inderdaad. Ik heb een verjaardag meegemaakt bij een. We moesten ons melden op een bepaalde locatie in Manhattan. En binnen had zo als ik kom omhoog. En dat bleek dus een verjaardagsfeestje bij de opa en oma te zijn. Die aan het Central Park woonde met een dakterras met een zwembad. Wow. Er stond ook in de uitnodiging, neem je zwembroek mee. Ik denk, nou, normaal in Nederland ga je met z'n allen naar een zwembad. En dan word je weer thuis afgezet. En hier lag ik met mijn dochter in een zwembad uitkijkend over Central Park. Toen dacht ik ook van, nou, dit maak ik niet vaak meer mee. Maar tot aan gewoon dat jij de normale feestjes gewoon op een speeltuin in een park. Maar kan variëren. Ze zijn ook vaak wat korter. In Nederland ben je toch wel, tenminste wat ik altijd gewend was, toch wel een paar uur gewoon een paar kinderen bij elkaar. Maar hier is het soms een uur of anderhalf uur. Oh. Veel langer dat niet, ja, dan is het eigenlijk wel. Ook wel weer lekker eigenlijk. Nou, ik vind, ja, als je de kinderen. Ja, precies. Dat is lekker als je de verjaardag moet geven. Maar als je je kind brengt, dan is het ook wel een moment van rust. Dus het is wel lekker als je een paar uur even je handen vrij hebt. Dus, zo kun je het ook bekijken, Joost. Ja, precies. Ja. Wat is nou eigenlijk echt gebruikelijk om als cadeau te geven op een kinderverjaardag? Ja. Dat vind ik nog steeds lastig, om heel eerlijk te zijn. Je weet ook niet precies wat anderen geven. Je ziet ook niet wat wordt uitgepakt. Hè? Dus het is een beetje een. Maar dat verschilt in het algemeen denk ik niet heel erg met van Nederlandse cadeaus. Dus dat. Er zijn altijd wel kinderen die echt hele dure cadeaus geven, waar ik van echt van schrik. Ik denk van ja, dat zijn echt bijvoorbeeld Lego sets. Mijn zoon kreeg niet zo lang geleden van een jongetje, gewoon een prima vriendje, maar die kregen echt zo'n over de top cadeau. Ik denk, ja, dat zijn gewoon cadeaus van meer dan $100. En, dat is een beetje extreem. Maar gemiddeld zijn dat gewoon normale cadeaus. Zoals elk kind ook in Nederland zou krijgen. En maar er ligt dus wat minder nadruk op die cadeaus. Omdat het is meer het event en daar wordt. Daar gaat alle aandacht heen. En cadeaus is echt iets wat je op een tafel zet en een kaartje erbij doen. En dan hoor je later wel wat ze ervan vonden. Nou, ik heb dus begrepen dat je ook zelf ooit een Nederlandse verjaardag in New York hebt gegeven. Ja, dat heb ik het eerste jaar gedaan. En later ook met eerst voor mijn zoon en later voor mijn dochter. Vorig jaar of 2 jaar geleden heb ik het ook weer gedaan. Ja, we dachten, weet je wat, we gaan het toch een beetje op de Nederlandse manier doen. En misschien een beetje tegen de raad, maar gewoon maar wat te organiseren. Dus toen woonden we in een huis met een mooie tuin. En toen dachten we, het weer is mooi, weet je wat, we gaan een Hollandse spelletjes organiseren. En dat was ook een verjaardag die duurde. Het was van, nou, kom je kind brengen om 1 uur en haal hem pas om 5 uur op. Of hadden zelfs nog met eten. Dus dat was al echt dat mensen dachten van, ja, maar hoe ga je dan 5 uur lang die kinderen vermaken? En we hadden koekhappen, we hadden ballen gooien, touwtrekken. Spijkerpoepen hadden we ook. Ja, op een gegeven moment word je... Dus het was een hele creatieve oplossing. Maar dat was eigenlijk een heel groot succes. Dus de ouders, die, nou ja, dat klinkt misschien een beetje overdreven, die praten er nog steeds over. Dat was echt een groot succes, dus. Ja, heel anders dan het standaard wat je hier... wat je hier meemaakt, ja. Ja. Dus dat is echt leuk. Dankjewel, ja. Joost Heimenberg vanuit New York. En tot snel. Ja, en gefeliciteerd met je stap. Dat wou ik nog even. Dankjewel, ja. Ja. Super jammer en onwijs leuk voor jou. En ook leuk voor Rosa. Dus, absoluut. Nou, ja, ik hoop je nog tot die tijd nog even te spreken. Na deze dus nog 2 uitzendingen. Nou, dat komt vast goed. Oké. Hey, geniet van je avond en van je verlies. Zeker. Natuurlijk ook nog een beetje. Toch wel een klein beetje. Ja, precies. Ja. Nou, gelukkig hebben we Nederland nog. Dankjewel, Joost Heimenberg. Tot ziens. Hoi. Hallo. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ja, de groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hallo Mai, dit is Bas uit British Columbia in Canada met het laatste nieuws. Deze week was er veel aandacht voor onze buurprovincie Alberta. De nieuwe premier van Alberta, Danielle Smith, heeft aangekondigd een wet te gaan indienen met de mooie titel Alberta's soevereiniteit binnen een verenigd Canada. Volgens premier Smith betekent dit dat Alberta wetten die op landelijk niveau zijn aangenomen naast zich neer kan leggen wanneer die wetten niet in het belang zijn van Alberta. De conservatieve Michelle Smith heeft al eerder aangegeven grote bezwaren te hebben tegen sommige landelijke wetten, zoals de wet om het particuliere wapenbezit in te dammen. Daarnaast was Smith ook geen fan van landelijke vaccinatieverplichtingen en strengere milieumaatregelen. Maar of Smith binnenkort in staat zal zijn om daar met de nieuwe wet een stokje voor te steken, is nog maar de vraag. Smith heeft ook beloofd de grondwet en uitspraken van rechters te zullen respecteren. En dat kan natuurlijk voor warrige situaties gaan leiden. Waarom doet Michelle dit dan? Ze wil in feite eenzelfde soort status voor Alberta in Canada krijgen als de Franstalige provincie Quebec al veel langer heeft. Alberta voelt zich al jarenlang wat genegeerd binnen Canada. De meeste Canadese gas en olie wordt in Alberta geproduceerd. En die energie is voor het hele land natuurlijk van groot belang. En Alberta wil daar meer erkenning voor en ook meer politieke zeggenschap. Michelle Smith is daarnaast recent gekozen als de nieuwe leider van de conservatieven in Alberta. En ze werd daarmee automatisch premier. En door deze aankondiging praat iedereen over haar en kan ze zich prima profileren. Volgend jaar zijn er ook nieuwe provinciale verkiezingen in Alberta. En de conservatieven staan daar nu niet goed voor in de peilingen. Door nu te proberen namens Alberta een gevecht met de landelijke regering in Ottawa aan te gaan, hoopt ze gewoon stemmen te gaan trekken. Justin Trudeau werkt echter tot dusverre niet echt mee aan een gevecht te voeren. Vanuit de hoofdstad Ottawa is heel droogjes aangekondigd dat ze de discussies over de wet in Alberta af zullen wachten. Hey, dat was het weer deze week. Nog een heel plezierige uitzending. Hoi Mai, hier Raymond uit de Verenigde Staten. Nou, snap ik dat in Nederland Sinterklaas nog gevierd moet worden, of misschien wel vanavond gevierd is door de Nederlanders. Maar hier zijn we al heel druk met Kerstmis. En mocht jij nou nog op zoek zijn naar een leuk kerstkaartje, een kerstcadeau of misschien wel een kerstsok, dan moet je even langs bij Heritage Auctions in Dallas dit weekend. Want daar is zaterdag en zondag, dus gisteren en morgen, is er een veiling van kerstgerelateerde artikelen die ooit van een presidenten zijn geweest. Je kunt er dingen vinden van 4 verschillende presidenten. Zo hebben ze bijvoorbeeld een zeldzame kerstkaart met handtekening van JF Kennedy. De kerstkaart is zo zeldzaam omdat Hallmark maar 50 kaarten heeft gedrukt met de tekst met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Dus ik weet niet precies wat al die andere kaarten zijn die hij verstuurd heeft, maar dit waren er maar 50. En de kaart is zo bijzonder dat zelfs de Kennedy Library, en dat is toch wel het instituut wat alles weet van Kennedy, dat zelfs zij wisten niet van het bestaan van deze kaart af tot 1985. Nou, dat is zo'n 22 jaar na het overlijden van de president. Er zijn trouwens heel veel andere kerstkaarten ook. Zo zijn er ook 13 kaarten die gestuurd zijn door president Roosevelt. En deze kaarten beslaan zijn gehele presidentsperiode. En dit is bijzonder, want het officieel sturen van kerstkaarten door de president werd pas een officiële traditie bij Eisenhower, Roosevelts opvolger. Daarnaast komen er ook cadeaus aan de stafleden onder de hamer. En dan moet je denken aan foto's met handtekening. Zo, ze hebben de Trumans een foto genomen waarop ze de oude Air Force One, toen nog een DC-10, binnenstapte met handtekening. Er was ook een print van een schilderij in een van de kamers van het Witte Huis, de Green Room. Dit werd aangeboden door Jackie Kennedy na het overlijden van haar man aan de stafleden die hem hielpen in zijn werk en volgens haar hem gelukkig maakten. Ze hadden trouwens het jaar daarvoor een print gekregen van een schilderij uit de Red Room. Lekker origineel. En tot slot, als je nog een cadeau zoekt dat niet uit papier bestaat, wil ik je wijzen op de kerstsok van Roosevelt. Deze sok hing ook 12 kerstmissen aan de schoorsteen bij de Roosevelts. Het werd op kerstavond opgehangen voor de kleinkinderen na het kerstavondgebed. En de First Lady vulde deze dan vlak voordat ze naar bed ging met allerlei cadeautjes voor de kinderen. Nou, het enige wat ik nog mis zijn de sexy Santa-outfits die Clinton uitdeelde aan zijn stafleden. Maar goed, misschien volgende keer. Anyway, ik hoop dat je nog een goede uitzending hebt en tot snel! A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark, a little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Maybe close your eyes and listen to the music, dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come Bij. Je kan ook appen naar de NPO Radio 1-app. Laat me weten waar je luistert. Je kunt ook een voice-appje achterlaten. Vind ik alleen maar extra leuk. Zo het tweede uur van de wereld van Bien en Farah. Dan hebben we het over de geestelijke gezondheidszorg in Australië, Engeland en Spanje. Dat allemaal straks. Eerst hoor je het NOS Journaal. Tot zo. De wereld van Bien en Farah. NPO Radio 1. Twee uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Argentijnse voetbalelftal kijkt uit naar het duel tegen Nederland aanstaande vrijdag. Het wordt een moeilijke, maar mooie wedstrijd, zeiden sterspeler Messi en bondscoach Scaloni tegen de pers. Argentinië plaatste zich gisteravond voor de kwartfinales door Australië met 2-1 te verslaan. Nederland won 's middags van de Verenigde Staten. Volgens Messi speelt Oranje erg goed. Scaloni zei dat de Nederlanders misschien niet zo schitteren als in het verleden, maar dat duidelijk is waar ze mee bezig zijn. Verder vertelde de Argentijnse coach dat hij als jonge speler al een bewonderaar was van Louis van Gaal en dat hij er trots op is dat ze elkaar op dit WK tegenkomen. De regering van El Salvador heeft 10.000 militairen en agenten ingezet om een stad af te sluiten en te zoeken naar criminelen. Het gaat om de stad Soyapango, met bijna 300.000 inwoners, een van de grootste van het Midden-Amerikaanse land. De troepen controleren op de toegangswegen iedereen die de stad in of uit wil. In Soyapango zelf wordt gezocht naar bendeleden. De regering van El Salvador kondigde eind maart de noodtoestand af, nadat bij bendegeweld in 3 dagen 62 mensen waren vermoord. Sindsdien zijn meer dan 58.000 mensen opgepakt. Critici zeggen dat daarbij de mensenrechten worden geschonden. De Russische minister van Defensie, Shoigu, heeft een bezoek gebracht aan Belarus, meldt het Belarussische staatspersbureau Belta. Hij sprak in Minsk met zijn ambtgenoot en met president Lukashenko. Shoigu bedankte de dictator voor zijn steun aan de Russische militairen die in Belarus zijn gestationeerd. Ze voelen zich hier echt thuis, zou Shoigu hebben gezegd. In de oorlog tegen Oekraïne hebben Russische troepen regelmatig gebruik gemaakt van Belarussisch grondgebied. De landen overleggen nu over nog nauwere militaire samenwerking. Het weer. Het blijft vannacht droog, minima tussen 0 en min 2 graden. Daarna een bewolkte dag bij een graad of 2. Door de noordoostenwind voelt het nog kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. We hebben het straks over mentale gezondheid. De wachttijden van de GGZ in Nederland worden namelijk steeds langer. Zeer zorgwekkend. Maar hoe zit het met de mentale hulp in andere landen? Ik ga erover in gesprek met Australië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Priscilla weten te luisteren vanuit Istanbul, Omar vanuit Sydney en Marika luistert vanaf Paraguay. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Maar eerst stel ik je mijn correspondenten van het tweede uur aan je voor. We vliegen eerst naar Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het Australisch parlement heeft maatregelen genomen om intimidatie op de werkvloer in te perken. Wat voor maatregelen zijn dit? Er zijn er een aantal. Die komen uit een rapport van 2020. Maar intussen is de overheid veranderd. Er is verkiezingen geweest, nieuwe premier. En de nieuwe premier die gaat wel implementeren die aanbevelingen. En voorheen het oude parlement die skipte ze toch een beetje. Onder andere vijandige werkomgevingen mogen niet meer. Dus werknemers kunnen er nu om ontslagen worden. Als er bijvoorbeeld seksueel geaarde grappen, obscene plaatjes, beledigende insinuaties, dat soort dingen. Als andere werknemers zich daardoor buitengesloten voelen of zich onwelkom voelen. Het loopt echt de spuigaten uit. Ja, dan kunnen werknemers daar ontslagen worden. Hey, en was deze maatregel nodig in Australië? Zijn er veel van dit soort incidenten geweest? Ja, er is wel veel over te doen geweest. Met name in die periode toen dat rapport uitkwam, toen kwam er ook wel veel naar buiten dat het vooral in overheidsinstanties, zoals binnen de politiek en binnen ambtenaarsomgevingen, dat daar echt wel heel veel speelt. En een van de andere aanbevelingen die nu aangenomen is dat de nieuwe regels nu ook gelden voor de publieke beroepen. Dus voorheen golden nieuwe regels alleen voor op eigenlijk al die regels voor private bedrijven. Maar nu moet ook de publieke sector zich strenger aan de regels houden. Ja, dus dit geldt dus nu voor iedereen. Denk je dat dit gaat helpen? Ja, het is te hopen. Er is wel veel meer over te doen. Dus ik denk dat met name vrouwen wel vaker de moed hebben om zich hierover uit te spreken. Waar voorheen was het toch echt wel een beetje taboe. En suck it up, op zijn Engelsen. En gewoon doorgaan. Jammer dan. Maar ik heb nu het idee dat er toch echt wel veel meer over te doen is. En zeker nu nieuwe aanbevelingen ook opgenomen zijn in de wet. Ik denk dat het wel helpt, ja. Het maakt het ook makkelijker. Een van de andere aanbevelingen is dat je de tijd waarin je een klacht in moet dienen is van 6 naar 12 maanden gegaan. Wow. Dat helpt denk ik ook wel, dat vrouwen dus ook wat later naar buiten kunnen komen als ze bijvoorbeeld horen dat er meer collega's of ex-collega's last van hebben gehad. Ja, dus sommige mensen hebben er gewoon net wat meer tijd voor nodig om zich ervoor over uit te spreken. Denk je, Mathilde, want jij werkt volgens mij ook in Australië. Mm-hmm. Vind je het zelf ook een prettige gedachte dat die maatregel dus nu ook op jouw werk geldt? Nee, voor mij persoonlijk maakt het niet heel veel uit. Ik ben eigen baas en ik werk in een hele kleine sportschool waar ik eigenlijk iedereen ken. Dus ik heb er zelf eigenlijk niet mee te maken. Maar ja, wat ik zei, ik denk dat het met name voor de publieke sector is, dus ambtenaren, politieke omgevingen, dat daar het, waar het gewoon echt heel erg speelt en de hoge succesvolle rollen binnen het bedrijfsleven, dat daarin echt wel een verandering nodig is. Ja. Dus dat, ja, ik moedig het alleen maar aan. Dankjewel, Mathilde Newman. Ik spreek je zo over mentale hulp in Australië. Is goed, tot straks. En tot slot vliegen we door naar Spanje, want daar woont Amy Bouwman. Amy, goedenacht. Goedenavond. Hoi. Ja, we konden er op Instagram niet omheen. De Spotify Wrapped. Voor de mensen die dus geen Spotify kennen. Dat is eigenlijk een samenvatting van 100 nummers... wat je het afgelopen jaar hebt geluisterd, volgens mij. Maar wat viel er op aan de Spaanse lijsten, Amy? Ja, nou ja, het Spaanse, de meest beluisterde artiesten in Spanje... verschilt nogal van het Nederlandse rijtje... Dus in Spanje is de top 5. Op nummer 1 staat Bad Bunny. Die is op zich in Nederland ook al wel... Ja, ik heb hem vaak in de uitzending gedraaid, Bad Bunny. Ja, ja, ik hou er ook van. En daarna komt Rauw Alejandro, op 3 Quevedo, op 4 Bizarrap en op 5 Anuel AA. Dat zijn misschien namen die iets minder bekend voorkomen. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ja. Dat zijn, maar ik denk dat dat gewoon Spaanse artiesten zijn. Klopt, dus dat zijn Spaanstalige artiesten. Oh, ja. Ze komen niet allemaal ook uit Spanje. Colombia veel? Colombia, Puerto Rico, heel veel. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het genre van de muziek die zij maken. Dus dat is, ja, Latino-muziek is zeg maar de hele brede naam. Het lijkt vooral veel op reggaeton. Maar wat het lijstje in elk geval ook laat zien, is dat dat genre, met name in Spanje, maar ook andere delen van de wereld, steeds populairder begint te worden. Ik vind dat heel leuk. Ik vind het een hele leuke muziek. Ik word er altijd heel vrolijk en blij van. Stond die ook in jouw lijstje, Amy? Bad Bunny zeker wel, ja. En Quevedo ook, ja. Dus dat was voor jou geen verrassing dat het dus zeg maar in de totale lijst veel werd gestreamd, deze artiesten. Wordt deze muziek, die Spaanstalige muziek, groter dan de Engelstalige muziek, denk je? Nou, dat is wel wat ze zeggen. Dat het echt groter begint te worden. Dus wat je ziet is dat waar veel Spaanstalige artiesten voorheen er juist voor kozen om in het Engels muziek te maken, omdat ze dan dachten een groter bereik te hebben, kiezen ze er nu juist eerder voor om het bij het Spaans te houden. En je ziet ook dat Amerikaanse artiesten Spaanse muziek maken. Dus het afgelopen jaar heeft Christina Aguilera heeft een heel Spaans album uitgebracht. En ook Ed Sheeran, Black Eyed Peas hebben Spaanse nummers gemaakt. Dus dat zegt denk ik wel iets over de populariteit van het genre. Veel samenwerking ook, ja. Toch? Volgens mij ook met veel Spaanstalige artiesten. Precies, ja. Dus zij werken dan vaak inderdaad samen. Hè? En dan maken ze op die manier nummers. En dat zijn vaak ook hele goede nummers. Dus ja. Klopt. Het wordt niet alleen op Spotify veel gestreamd, maar ook op YouTube zie je dat de cijfers heel hoog liggen van die Spaanstalige artiesten. Wat vindt de oudere generatie Spanjaarden eigenlijk van deze muziek? Ja, nou ja, aan de ene kant zie je, doordat het natuurlijk veel meer beluisterd wordt, dat ouderen ook wel wat meer gewend raken aan dit genre. Maar er zijn ook wel echt mensen die, en dat zijn dan vooral ouderen, die echt weerstand hebben bij het genre reggaeton. En dat is al iets wat heel lang bestaat. Dat is al vanaf dat dat reggaeton begon, is die weerstand er. Omdat het voorheen werd het ook vooral in de ghetto's beluisterd. Hè. Dus er werd een beetje minachtend gekeken naar de mensen die van die muziek hielden. En ook in het hier en nu is er weerstand omdat reggaetonmuziek vaak heel seksueel getinte teksten heeft. Mensen vinden het vrouwenonvriendelijk. Het gaat vaak over het vrouwenlichaam of over seksuele spanning op de dansvloer. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat het juist ervoor zorgt dat het meer vrijheid geeft rondom het vrouwelijk lichaam. Dus het is maar net hoe je het bekijkt, geloof ik. Ja. De meningen zijn dus verdeeld over dit genre. Maar goed, het is maar gewoon wel duidelijk geworden dat het enorm aan het groeien is en volgens mij alleen nog maar groter wordt. Dat denk ik ook, dat denk ik ook, ja. Ik ga stiekem dan ook wel naar deze uitzending weer naar Bad Bunny luisteren. Dankjewel, Amy Bouwman. En ik spreek je zo over mentale hulp. Tot zo. Tot zo. Miten menee, sä pystyt sen ehkä jo arvaan. Oon yrittänyt kyllä viihtyä muidenkin kanssa. Mut vastaan on tullut haaleit hahmoja umpikujiin. Mä lasken vielä kerran kaiken sun varaan, niin pysythän siinä. Yöpi menee, mutta meitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua. Mut tuli palon irti ja mä halun sua. Niin kuin hullu, tuolla tuli tikkuja. Yöpi menee, mutta meitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua. Mut tuli palon irti ja mä halun sua. Sattuman kauppaa. Miten osuttiin samaan paikkaan ja aikaan? Ei kadonnut tunteet piskaamalla kummastakaan. Ja mä oon taas valmis lähteä sunkaan ihan mihin vaan. De Finse popband Kuma met Tulipalo. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het is al jaren een lastig punt. De wachtlijst voor mentale hulp. Mensen moeten vaak langer dan 3 maanden wachten voor ze bij een psycholoog terechtkomen. Ja, al jaren pleit de psycholoog voor meer plekken op de post-masteropleiding tot gezondheidspsycholoog, om zo de wachtlijsten weg te kunnen werken. En deze wachtlijsten hebben veel invloed op patiënten. Zo vertelt ervaringsdeskundige Paula Pilanen bij NOS op 3. Nou, ik ben dus in een burn-out terechtgekomen. Met daarbij ook gewoon psychische klachten en depressie, stemmingswisselingen, dat soort zaken. Ik ben eigenlijk van januari tot mei ben ik bezig geweest met überhaupt aanmeldingen en intakegesprekken en kijken waar ik terecht kon. Toen in mei ben ik dus bij de instelling terechtgekomen waar ik nu zit. Nou, het is nu november en ik heb officieel nog geen behandeling gehad. Op het moment dus dat ze tegen mij zeiden van ja, het gaat nog 3 maanden duren. Nou, ik heb dat tot mij genomen en ik ben naar huis gegaan. Maar toen ik eenmaal thuis kwam, nou, ben ik ingestort. Ja, voor mij voelde het alsnog een afwijzing. Weet je? Zo van, ja, we zien dat je een probleem hebt, maar... Ja, hoe is het gesteld met de mentale zorg in andere landen? Daarover ga ik in gesprek met correspondenten uit Engeland, Spanje en Australië. En we vliegen terug naar Engeland, want daar woont Ilonka Waterdrinker. Ilonka, goedenacht. Goedenacht, Mai. Ja, in Nederland worden de wachtlijsten voor de GGZ steeds langer. Hoe lang is een wachtlijst gemiddeld in Engeland? Ja, het is ook zo'n beetje 3 maanden dat mensen op de wachtlijst staan voordat ze hulp krijgen. En vertaald zijn dat 1 miljoen mensen die op dit moment op de wachtlijst staan. Dus dat is, ja, dat is best wel veel. Ook hier wordt er inderdaad geroepen door de brancheorganisatie dat er meer medische leerplekken gecreëerd moeten worden. Dus dat zijn er volgens mij 7000 nu. En dat moet opgekrikt worden tot 15.000. Dus echt meer dan een verdubbeling. Maar hoe kan het, Ilonka, dat die wachtlijsten dus steeds langer worden? Is het dan ook echt dat meer mensen ook die hulp nodig hebben? Of is het ook echt het personeeltekort? Ja, ik denk dat het gewoon tweedelig is, inderdaad. Ik denk dat ten eerste zie je dat er zit echt een stijgende lijn in het aantal mensen dat hulp zoekt voor geestelijke gezondheidsproblemen. Dus die cijfers die gaan steeds omhoog. Dus volgens mij was het 1 op de 6 volwassenen zeggen dat ze in de afgelopen week te maken hebben gehad met een veel voorkomend probleem. En dat kan dan bijvoorbeeld inderdaad een depressie zijn of een paniekaanval of stemmingswisselingen. Dat stigma rondom mentale gezondheid. 20 jaar geleden was dat natuurlijk nog, ja, daar had je het gewoon echt niet over. Dat stiff upper lip. Mm-hmm. Dat hield je eigenlijk allemaal voor je. Dus ik denk dat daar gewoon veel meer begrip voor is. Dus mensen zoeken gewoon iets vaker hulp. Dat zie je dan natuurlijk ook terug in de cijfers. De pandemie heeft natuurlijk ook niet geholpen. Je leest echt onder haverklap inderdaad verhalen over de grote percentage van vooral jongvolwassenen die echt te maken hebben met mentale problemen. Ja. Dus ik denk dat het tweedelig is inderdaad. Het is gewoon meer vraag naar zorg. En ja, de huidige hulp die er nu is, is daarom ontoereikend. Dus er zijn tekorten. Ja, tekorten dus. Maar ja, als mensen klachten zijn, dan kunnen ze dus wel bij de GGZ terecht. Je gaf zelf al aan, dat kan zo 3 maanden duren. Wanneer word je uiteindelijk met spoed opgenomen in Engeland? Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Wat je dus vaak ziet, dat mensen als ze echt problemen hebben, dat ze toch vaak gaan aankloppen bij de EHBO, dus in het ziekenhuis. Dus eigenlijk is dat niet echt de juiste plek voor ze. En toevallig, mijn nichtje werkt in een groot ziekenhuis in Zuid-Londen. En zij had vorige week dienst op de eerste hulp. En ze kwam daar inderdaad, daar zat een man, een veteraan, en met zelfmoordneigingen. Mm. En die man had echt dringende hulp nodig. Maar hij werd eigenlijk steeds onrustiger. En volgens mij zei ze dat hij uiteindelijk 24 uur daar heeft gezeten. En hij kon ook niet weg. Want hij was eigenlijk een geval van gedwongen opname. Dus als hij probeerde weg te gaan, dan zou hij door de veiliging gestopt worden. Dus hij kon dus echt de deur niet uit. Was het hem wel gelukt, dan had hij de politie achter zich aangekregen. Mm. En dan hadden ze hem gearresteerd of opgepakt, weet ik veel wat, en weer teruggebracht. Maar wat je dus wel ziet, en ik las dat volgens mij in 2020 was dat een groot ziekenhuis in Londen die had besloten om de eerste een heel gespecialiseerde verpleegkundige, gespecialiseerd in mentale zorg, om die te plaatsen binnen die eerste hulp afdeling. Om inderdaad dit soort mensen die dus daar kwamen aankloppen, om die ten eerste te helpen, maar ook te helpen met doorverwijzen van oké, waar moeten ze naartoe? Waar zijn ze het beste mee geholpen? Wordt het inderdaad een opname? Kunnen we contact opnemen met de huisarts? Kunnen we contact opnemen met een andere instantie die ze bijvoorbeeld kunnen helpen? En dat is wel een initiatief wat je dus steeds meer ziet. Dus er zijn nu heel veel ziekenhuizen die hebben gewoon eigenlijk een soort van 24-uursdienst. Waarbij in elke eerste hulp gewoon iemand aanwezig is die echt gespecialiseerd is om mentale zorg te leveren voor mensen die daar aankomen kloppen. En deze man dan, waar mijn nichtje een tijdje mee heeft staan kletsen. Die werd dan met spoed opgenomen? Die is inderdaad uiteindelijk, dat was een gedwongen opname. Maar het probleem is vaak dat er gewoon ook een tekort aan bedden is. Dus het is echt rondbellen, waar kan iemand terecht? En ik denk dat komt weer neer op de tekorten die er dus zijn. Zo wordt het dus ook een beetje gemeten. Maar wat als je dus niet voldoet aan de eis om met spoed opgenomen te worden? Maar je hebt dus wel hulp direct nodig. Wat kun je dan eventueel doen? Ja, dan zie je toch dat mensen privé gaan. Hè? Dus of je hebt een private zorg. Ja, dus waar echt een heel klein percentage van mensen hebben hier private zorg. En daar heb ik wel eens eerder over gehad. En ik kan het cijfer niet meer herinneren, maar volgens mij ligt het zo rond de 11%. Dus dat is echt heel weinig. Dus dan moet het ook maar net in je pakket zitten. Hè? En heb je al eens eerder hulp gezocht voor mentale zorg, dan heb je vaak te maken met uitsluiting, hè, dat niet meer gedekt wordt. Maar goed, dat is dus een mogelijkheid. Of je betaalt gewoon echt zelf. Dus je kan gewoon rondbellen. Kijken van welke psychiater of psycholoog of wat voor therapeut dan ook. Is het beschikbaar? Nemen ze nieuwe patiënten aan? Wat is een uurtarief? Mm. En dan betaal je gewoon per sessie. Dus, en mensen doen dat ook. Weer een ander persoon. Een soort van persoonlijk voorbeeld heb je volgens mij hierbij. Ja, een kennis van mij. Haar dochter had een jaar of wat geleden had ze anorexia. En ja, dan zie je dus als ouder dat kind dus gewoon steeds magerder worden, steeds slechter worden. En het is natuurlijk echt een psychische aandoening. Ze kwamen dus gewoon niet verder, want ze was niet slecht genoeg. Nou, uiteindelijk is ze wel in een ziekenhuis beland. Maar de nadruk toen, ze had een bed, en de nadruk lag zo ontzettend op de lichamelijke zorg en gezondheid. Mm. Dat verpleegkundigen steeds aankwamen met een bord vol met eten. En eet nou wat. Maar goed, dat was natuurlijk echt een volledig verkeerde aanpak. En dat meisje werd natuurlijk steeds slechter daardoor. En die ouders hebben toen echt besloten van, dit wordt niks. We nemen ons kind mee naar huis. We gaan bellen. En gelukkig konden ze het betalen. En ze hebben dat kind in een inrichting kunnen krijgen. Privé betaald. Ik weet niet hoeveel dat heeft gekost. Maar daar heeft ze inderdaad een maand, 2 maanden, 3 maanden gezeten. En daar is ze dus inderdaad ontzettend mee geholpen. Hebben ze uiteindelijk ook nog jeugdzorg achter zich aangekregen. Want ze hadden officieel hun kind ontvoerd uit het ziekenhuis. Oh. En dat zijn weer van die extra problemen, weet je. Waar je op dat moment echt eventjes zonder kan. Maar is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En het gaat ook weer goed met haar. Maar dat is dus niet voor iedereen weggelegd om die kant op te gaan. Want Ilonka, die private zorg, daar moet je dan wel voor betalen. Dus het is eigenlijk alleen maar voor de mensen die het kunnen betalen. Maar is de kwaliteit daarvan dan wel optimaal? Of zijn er ook nog stappen in te maken? Ik hoop dat als je privaat gaat, dat mensen iets meer de regie in handen hebben over hun eigen werkdruk. Mm. Kijk, als je mentale zorg bijvoorbeeld in een NHS, National Health Service, gewoon publieke zorg levert. En je moet 100 patiënten per dag zien, ik noem maar wat. En daar is de tijd niet voor, dan wordt het al snel afgeraffeld. Of dat in de private zorg ook zo is, dat hoop ik dan niet. Ik hoop dan maar dat mensen toch iets meer de regie daarover hebben, omdat ze zelf kunnen bepalen hoeveel patiënten ze kunnen aannemen en daadwerkelijk kunnen helpen. Ik zou zelf zoiets hebben van, je gaat inderdaad naar die brancheorganisatie, je kijkt naar een ledenlijst en je gaat daar naar een therapeut zoeken. Mm. Die dus wel geregistreerd is en die dus alle kwalificaties heeft en die op een register staat en weet ik veel wat. Ik zou, als je privaat gaat, inderdaad niet de eerste, de beste die zegt van, ik kan helpen. Daar doe je toch wel wat langer over om goed te onderzoeken, inderdaad. Maar de conclusie is uiteindelijk wel van, een goede geestelijke gezondheidszorg is dus voor een groot gedeelte weggelegd als je genoeg geld hebt. Wat doet de overheid hieraan om dit te verbeteren? Ze zeggen inderdaad dat geestelijke gezondheidszorg wel een prioriteit is. En ze hebben ook 2,3 miljard pond extra uitgetrokken. Volgens mij voor 2024, waardoor 2 miljoen extra mensen worden geholpen. Wat ik wel interessant vind, wat ik vond, dat was dat er extra geld wordt uitgetrokken van een programma dat mensen ook helpt rondom werk. Want mijn nichtje zei dat vooral mannen zijn minder snel met het zoeken naar hulp. Maar dat komt ook vooral van ja, wat voor gevolgen gaat dat hebben op hun werk, op het inkomen? Gaan ze hun huis verliezen? Dus ja. Ik vond dat wel heel positief. Of 122 pond, of 122 miljoen pond genoeg is. Dat vraag ik me af. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar ja, ieder beetje helpt in dit geval. En volgens mij is er ook wat extra geld voor geestelijke gezondheidszorg van kinderen. En met name dan kunnen zeg maar 2000 kinderen meer ja, behandeld worden voor bijvoorbeeld eetstoornissen. Mm. Dus de overheid zegt, we trekken er meer geld voor uit. Maar ik vind het moeilijk in te schatten of dat inderdaad toereikend zal zijn. Dankjewel, Jolonka Waterdrinker, vanuit Engeland. En ik zeg, slaap lekker. Ja, dankjewel. Jij ook voor zometeen. Tot snel. Ja, je kan dus ook appen naar de NPO Radio 1-app. Dat vind ik hartstikke leuk. Laat me even weten waar je luistert. Het mag ook gewoon in Nederland zijn. Het hoeft natuurlijk niet alleen maar in het buitenland te zijn. Laat me het weten. Zo laat ook Mark Kolen weten dat hij meeluistert vanuit Susteren, Limburg. Jammer dat je stopt. Hopelijk maak je nog een aantal leuke uitzendingen totdat je overgaat naar 3FM. Dankjewel, Mark. Gaan we doen. Rianne zegt, ik luister mee vanuit Puerto Rico. Fijne uitzending. Stefan zegt, ik luister mee vanuit het zonnige Bali. Hier is het 30 graden, dus prima vol te houden. Hoe is het daar in het koude Nederland? Nou, het is niet uit te houden, kan ik je zeggen, Stefan. En Matthijs zegt nog, ik heb de kerstinkopen al gedaan. Hier in Canada moet je daar ook al vroeg mee beginnen. Mijn portemonnee is een stuk lichter, maar deze tijd is wel mijn favoriete tijd van het jaar. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. Ja, we hadden het net over Sinterklaas. Maar ja, wat komt er na Sinterklaas? Dat is natuurlijk kerst. En wat hoort bij kerst? Dat is natuurlijk gewoon kerstmuziek. En voor mij is dat absoluut Chris Rea met Driving Home for Christmas. Top to toe and tailbacks. Lekker. Kerstmuziek. Chris Ria met Driving Home for Christmas. BNN Vara. De wereld. De bel. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. We hebben het over mentale zorg en we gaan verder met Australië, want daar woont Mathilde Newman. Mathilde, goedemorgen. Goedemorgen, Mai. Ja, hoe lang zijn de wachtlijsten voor de GGZ in Australië? Ja, die zijn op sommige plekken wel echt heel lang, hoor. Met name tijdens COVID is dat enorm opgelopen. Dus ja, op sommige plekken kan het wel meer dan een jaar zijn, las ik. Jeetje. En dat begint dus echt een probleem te worden. Volgens mij is er ook een brandbrief geschreven naar de overheid, toch? Ja, het loopt zo uit de hand dat er eerder dit jaar schreef het overkoepelend orgaan voor huisartsen, de RACGP, zoals dat dan hier heet, een brandbrief naar de overheid waarin ze oproepen om meer mentale zorg op te nemen in het huisartsenpakket. En dat wordt dan weer vergoed door het Nationale Ziekenfonds Medicare. Ja. En een ander voorstel was om de huisartsen gewoon meer steun en training te geven, zeg maar tijdens een gesprek met een patiënt. Dus dat ze meer en betere psychologische hulp en behandelingen kunnen aanbieden in de huisartsenkamer. Want hoe is de GGZ precies geregeld in Australië? In Nederland is natuurlijk de GGZ, dat mm-hmm. hebben ze hier niet. Het is niet echt een overkoepelend orgaan wat dat dan aanstuurt en waarbij allerlei specialisten onder één dak zijn verzameld. De huisarts stuurt je gewoon door naar een psycholoog of psychiater. En dan wordt het dus deels, dit is wel een maximum aan, maar dan heb je voor een deel vergoeding via het Nationale Ziekenfonds. Er is wel een overkoepelende website waarop dan informatie en voorzieningen zijn te vinden, maar het is niet echt één orgaan. En hoe kom je uiteindelijk dan wel bij de juiste psycholoog terecht? Ja, meestal werkt de huisarts dan wel weer samen of sturen ze vaak door naar eenzelfde psycholoog of psychiater, waar ze gewoon vaker patiënten naar doorsturen. Je krijgt een mental health plan. Daarin krijg je 6 sessies. En na die 6 sessies is er dan een evaluatie en eventueel krijg je nog 4 sessies erbij. Oké, dus dat wordt allemaal verzekerd en vergoed? Dat dan wel. En dan na die 10 sessies, dan moet je zelf gaan betalen. En daar is wel veel over te doen, omdat veel mensen zeggen, we hebben veel langere hulp nodig. Mm-hmm. Hè? Na 10 sessies is het probleem niet opgelost. Bovendien spreid je die dan eigenlijk een beetje over een jaar uit, zodat je weer na 12 maanden heb je weer recht op die 10 sessies. Maar ja, 10 sessies, veel mensen hebben eigenlijk wekelijks of 2-wekelijks therapie nodig. Mm. En ja, met 10 sessies red je dat niet. Dus dan val je een beetje tussen wal en schip. Wat doe je dan? En hoe zijn de kosten eigenlijk na die sessies van 10? Ja, kan echt oplopen in honderden euro's per sessie, hoor. Zeker bij een psychiater, die zijn gewoon heel duur. Ja. Dus mensen die dat niet kunnen betalen, wat toch echt een deel van de maatschappij is natuurlijk, die zetten dat dan maar op pauze. Ja, die komen dan echt in de problemen en dan proberen ze eigenlijk het jaar erop dan weer maar weer te proberen om daar zo'n mental health plan te krijgen. Exact, ja. Nou, begreep ik dat er tijdens COVID je dus meerdere sessies gratis kreeg, toch? Ja, tijdens COVID werden aan alle kanten aan de alarmbellen getrokken, omdat gewoon heel veel mensen kampten met depressiviteit en uitzichtloosheid. En toen heeft de overheid gezegd, nou vooruit, dan verdubbelen we dat aantal sessies. Dus op dit moment kun je van 10 naar 20 gaan. Maar dat loopt aan het einde van dit jaar af. En dat is denk ik ook een van de redenen van die brandbrief. En ook allerlei psychiaters trekken aan de bel van jongens, dat moeten we niet doen. We moeten die 20 eigenlijk gewoon houden, want dat is eigenlijk een soort minimum wat we mensen moeten kunnen aanbieden. Ja, dus, maar er wordt al wel gesproken om het eventueel door te trekken? Want, ja, de overheid komt nog niet over de brug. Dat is met name van de specialisten. De overheid zegt, we informeren jullie wel als het wel doorgetrokken wordt, maar op dit moment moet je nergens op rekenen. Hoe komt het dat de overheid daar niet zo happig op is, denk je? Ja, het kost natuurlijk een hele hoop geld. En het heeft ook te maken met prioriteiten. Blijkbaar liggen die niet erg bij de mentale zorg op dit moment. Dan hebben we het nu specifiek over de particuliere zorg. Hoe zit het eigenlijk met de private zorg? Kan je daar wel direct terecht? Nee, dit is met name in de privézorg. Of in de private zorg. Nee, andersom, publieke zorg. Ja, dus die lange wachtlijsten zijn met name in de publieke zorg. Maar ook in de private zorg lopen inmiddels de spuigaten uit. Want ja, alles wat zeg maar door die 10 sessies heen is, rolt dan over in de private zorg. Of tenminste, ja goed, dan moet je zelf gaan betalen. En sommige psychiaters worden dan vergoed door de overheid, andere niet. Alles wat overstroomt, dat zorgt dan weer voor de langere wachtlijsten, ook in de private zorg. Ja, dus er is veel vraag naar die zorg. Wordt er überhaupt makkelijk gepraat over de geestelijke gezondheid in Australië? Ja, een beetje tweevoudig vind ik. Aan de ene kant heb ik wel het idee dat mensen heel makkelijk toegeven van, oh ja, nee, ik slik medicatie, want ik heb last van angst of zorgen of wat ik wat. Ik krijg ze vaak aan mijn tafel. Ik ben trainer in een sportschool en dan ga je door iemands medicatie heen. Slik je allemaal, ja, nee, ik heb medicatie voor zorgen of... Ik ben nogal zenuwachtig van aard of weet ik wat. Mm-hmm. En dat vinden mensen echt geen probleem om toe te geven. Maar als ik dan een beetje doorvraag van ben je depressief of... Dan begint het toch wel ongemakkelijk te worden, vind ik vaak. Dat mensen toch een beetje het liever niet echt daarover hebben. Om dat een beetje open te breken, is er inmiddels oktober. Ik weet niet of het bij jullie ook zo is, maar hier is oktober dan National Mental Health Month. En dan in die hele maand gaat het dan om de mentale gezondheid van mensen met allerlei initiatieven. Dat is goed dat ze daar toch wel aandacht voor hebben. Wat voor activiteiten hebben ze toen verricht toen? Hoe hebben ze daarvoor gezorgd? Je moet bijvoorbeeld zien, heel veel mensen die doen dan bijvoorbeeld een inzamelingsactie voor een goed doel. Dus hier een van de grote instanties heet Living. En dat is voor mentale gezondheid, support. Ze hebben een brandlijn, dat als er iets met je is, kun je bellen voor support. Maar ook Lifeline is ook zo'n organisatie die zorgt voor 24/7 telefoonlijn waar je naartoe kan bellen als je bijvoorbeeld suicidaal bent. Mm. Mensen gaan in de maand oktober met name geld inzamelen door te gaan hardlopen, weet ik wat, een actie te doen. Radio's, veel interviews met mensen die bijvoorbeeld iets verloren hebben op dat vlak. Of televisieuitzendingen. Ik werk bij een sportschool en dan de hele maand gaat het thema rondom de sportschool om. Hè, sporten is goed voor je mentale gezondheid, behalve dat het ook lichaam goed is. Houden ze je ook mentaal gezond. Dus dat merk ik altijd wel, dan leeft het wel echt dan. Ja, dan leeft het dus. En dan is er ook meer aandacht. Merk je ook dat er steeds meer mensen in Australië behoefte hebben aan de geestelijke gezondheidszorg? Ja, dat gaat natuurlijk tweevoudig. Als mensen er niet echt over praten, dan weet je ook niet echt of er dan veel behoefte aan is. Ja, toch zijn er dus wel wachtlijsten. Ja, de lange wachtlijsten lijken daar toch wel op te duiden. En met name ook dat gewoon specialisten echt al de handen ineen hebben geslagen. Zeggen, we moeten hier met z'n allen voor in actie komen. Want ja, het is gewoon niet genoeg geld beschikbaar om iedereen te helpen. Ja. Dus dat moet veranderen. Er moeten dus stappen gemaakt worden. Dankjewel Mathilde Newman vanuit Australië. En ik hoop je snel weer te spreken. Graag gedaan, hoi. Tot snel. We vliegen door naar Spanje, want daar woont Amy Bouwman. Amy, goedenacht. Goedenacht. Ja, een interessant onderwerp voor jou, want jij bent zelf ook psycholoog. Mag jij zelf ook aan de slag in Spanje? Klopt, ik ben psycholoog. En ik heb toen ik net in Barcelona aankwam, heb ik op het begin ook hier in een praktijk gewerkt. Alleen was dat wel in de privésector. Omdat inderdaad mijn diploma's nog niet in Spanje erkend waren. Dus dat betekent dat je niet in de publieke sector mag werken, maar de privésector is net als in Nederland een vrije sector. Dus dat staat er ook wel bekend dat eigenlijk iedereen zich in die sector psycholoog mag noemen. Dus zodoende heb ik wel kennis mogen maken met het werkveld in Spanje. Ik heb er zelf uiteindelijk wel voor gekozen om weer online voor de Nederlandse GGZ te werken. Omdat dat natuurlijk door corona ook allemaal online ging. Maar ik heb wel wat mogen proeven, zeg maar, aan hoe het er in Spanje aan toe gaat. En is er ook een reden waarom je uiteindelijk toch weer terugging naar de Nederlandse GGZ? Was het toch misschien de taalbarrière dat het lastig was? Of toch een andere manier van werken, wellicht? Ja, nou, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Sowieso is het... Op het begin heb ik ook mijn diploma's laten erkennen. Of althans, dat proces ben ik gestart. Alleen ook dat is in Spanje een probleem. Hè, waar zelfs protestbewegingen voor actief zijn. Dat het laten erkennen van je diploma's ten eerste heel veel geld kost. En ten tweede gaat daar heel veel tijd overheen. Gemiddeld wel 2 jaar. Jeetje. En uiteindelijk komt het heel vaak voor dat je diploma's worden afgewezen. Dus dat je dan uiteindelijk nog niet eens aan het werk kan. Dus dat maakt dat je als psycholoog best wel lang in een onzekere situatie verkeert. Maar niet alleen als psycholoog, toch? Ook als patiënt die hulp ook echt nodig heeft. Want ik begrijp dat er ook lange wachtrijen zijn in Spanje. Klopt, ja. Dus nou ja, net als in Nederland zijn ook in Spanje de wachttijden een gigantisch probleem. Dus in de publieke zorg, dat is dan wel de zorg die ook door de vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Daar zijn de wachttijden gemiddeld 3 maanden. Maar in sommige gevallen zelfs nog veel langer. En in Spanje is het wel wat anders dan in Nederland. Namelijk dat je alleen voor de publieke zorg in aanmerking komt als de stoornis echt heel ernstig is. Dus echt voor een ernstige inperking op het functioneren zorgt. En dat is wel anders dan in elk van mijn ervaring in Nederland. Daar kom je echt wel eerder al voor psychologische behandeling in aanmerking. Waar natuurlijk ook wel wat voor te zeggen is, want dan kun je misschien erger ook voorkomen. Mm-hmm. En in Spanje is dat niet het geval. Dus eigenlijk komen alleen de ernstige gevallen voor publieke zorg in aanmerking. En wat valt onder ernstige gevallen? Ja, dan moet je denken aan dusdanig ernstige depressies, dat er risico is op suïcide, of bijvoorbeeld in het geval van een eetstoornis, dat er risico is op overlijden. Echt wel die mate van ernst. Of als iemand niet meer zijn werk zijn dak boven zijn hoofd kan behouden. Ja. En hoe wordt dat gemeten in Spanje? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig. In elk geval is wel hetzelfde. Net als in Nederland ga je in eerste instantie naar je huisarts. Mm-hmm. En de huisarts verwijst je dan naar een GGZ-instelling. En daar wordt een intake gedaan. Maar ook voordat je daar aankomt is er al een behoorlijke wachttijd overheen gegaan. En vervolgens wordt dus daar bepaald of je wel of niet in aanmerking komt voor die zorg. En ook als je daarvoor in aanmerking komt, ziet de zorg er heel anders uit dan hoe dat in Nederland gaat. Het is eigenlijk meer een soort crisismanagement dan het daadwerkelijk behandelen van een psychische aandoening. En wat bedoel je precies met crisismanagement? Ja, dus dat het contact met de psycholoog er meer op gericht is dat je stabiel blijft. Oh. En dat je niet echt actief aan het werken bent, zodat iemand ook echt weer zijn leven goed kan leiden en geen klachten meer heeft. Hoe komt dat, denk je, Amy? Nou, dat heeft ermee te maken dat er te weinig psychologen zijn. Dus de psychologen die er zijn, hebben ontzettend veel cliënten onder hun hoede. Ze zien ongeveer 8 cliënten op een dag en hebben een case load van volgens mij gemiddeld 70 cliënten. Dus de cliënten die zij zien, zien ze ook ongeveer 1 keer per 2 maanden. En dat is echt ontzettend weinig. Dat is echt weinig, cliënten, ja. 1 keer per week. Dus als je iemand 1 keer per 2 maanden ziet, dan kun je niet een psychotherapie uitvoeren. En dan kun je hooguit even checken hoe het met iemand is. En veel meer dan dat kun je niet doen. Ja, ja. Je hebt ook een paar Spaanse collega's gesproken. Je gaf net al aan, hè, één collega die ziet 8 patiënten per dag. Maar tegen wat voor problemen lopen ze nog meer aan in de publieke sector? Nou, dus ik heb inderdaad hier, toen ik in die praktijk werkte, wel Spaanse collega's leren kennen. En wat je ziet, wat ik wel heel interessant vond, is dat zij na hun opleiding zijn ze aanvankelijk begonnen in de publieke sector. Maar eigenlijk kiezen de meeste psychologen ervoor om in de privésector te gaan werken. En de reden is dat de werkdruk daar natuurlijk veel lager ligt. En wat wel interessant is dat ze zich ook richten op de Engelse talige therapie. Oh ja. Omdat hun ervaring is dat buitenlandse expats meer bereid zijn om hogere tarieven te betalen, maar ook zich meer te committeren aan een therapietraject. En voor Spanjaarden is dat over het algemeen toch een heel stuk moeilijker, hè, als je zelf moet betalen. Ja, want eigenlijk zeg je, als je geld hebt, dan kun je dus goede mentale hulp krijgen. Maar als je dat niet hebt, dan is het eigenlijk niet optimaal. Klopt, dus dat is heel schrijnend. Ja. En dat is in Spanje is dat dus al veel meer de standaard. En in Nederland is dat ook wel een geluid wat je steeds vaker hoort. He, dat als je geld hebt, dan kun je met een coach of weet ik veel wat wel aan de slag gaan. En als je dat niet hebt, ja, dan, dan krijg je vaak niet de zorg die je eigenlijk wel nodig zou hebben. Ja. Hey, en wat zijn de nadelen van de private zorg? Nou ja, doordat het privé is, is er eigenlijk ook geen regulering of toezicht. Dus een behandelaar kan doen wat hij wil en wat op zich voor veel vrijheid in je werk zoekt, zorgt. Alleen valt er natuurlijk, zeker als het om zoiets gaat als mentale gezondheid van mensen, en dan is het toch ook wel belangrijk dat je, ja, dat je voor een zekere professionaliteit in het werk zorgt. Hè, en dat er, nou ja, dat er ook toezicht is op de zorg die geleverd wordt. En dat is in elk geval mijn ervaring. En dat is ook waarom ik uiteindelijk voor de Nederlandse GGZ heb gekozen. Omdat je daar toch veel meer samenwerkt met je collega's. Mm-hmm. En met supervisoren werkt en je behandelingen ook met collega's overlegt. En in dit vak is dat echt wel, ja, naar mijn mening onmisbaar. En dat is dus in Spanje veel minder het geval. Dus ik heb heel veel collega's hier die al vanaf het begin dat ze werken grotendeels alleen doen. Dat kun je hier eigenlijk niet voorstellen. Komt het misschien ook doordat er in Spanje een taboe heerst rondom de geestelijke gezondheidszorg? Nou, dat vroeg ik dus ook van, goh, als je je richt op de buitenlandse expats, omdat Spanjaarden zich minder lijken te committeren voor een therapietraject, zou dat ook iets kunnen zeggen over hoe de bereidheid om in therapie te gaan. Maar zij dachten dat niet zozeer het geval is. Omdat ook sinds de pandemie hier in Spanje wel echt veel meer openheid en ook meer besef is gekomen van mentale gezondheid en het belang daarvan. Dus zij denken wel echt dat het ermee te maken heeft dat het economisch gewoon niet haalbaar is voor de meeste Spanjaarden. Dat is wel echt een pijnlijke conclusie dan. Dat denk ik ook, ja. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij wel met jouw werk heel veel mensen probeert te helpen, ook in Spanje en in Nederland. Dankjewel, Amy Bouwman, vanuit Spanje. En ik spreek je snel weer. Fijne avond. Doeg. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Hey, je kan trouwens ook nog appen naar de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Olaf gedaan. Hij zegt, wij luisteren mee vanuit Frankrijk. Fijne uitzending. Maar ook, we zeggen hartelijk groeten vanuit Montevideo, Uruguay. Heerlijk om naar je te luisteren met een kop koffie vanaf het balkon. Heerlijk. Nou, ben jaloers. En Wilbert zegt, groetjes uit Zevenaar. Allemaal dankjewel. Maar mijn correspondenten hebben weer een voicemail ingesproken. Hey, een hele goede nacht. Dit is Bram Kees met het nieuws van deze week uit Spanje. En deze week zijn er eigenlijk 4 berichtjes opgevallen in de media. 2 wat mindere. En 2 best heel positieve berichten. Dus ik stel voor dat we beginnen met de wat mindere berichtjes en daarna afsluiten met een vrolijke noot. We weten allemaal dat de klimaatverandering toeslaat. Hele wereld natuurlijk. Maar ook zeker in Spanje. Nu is het hier historisch gezien al best wel heel erg warm. En ook wel best wel heel erg droog. Met een uitzondering van bijvoorbeeld Galicië, Baskenland. Wat meer in het noordwesten ligt. Dus we zijn er best wel aan gewend. Maar het loopt nu echt best de spuigaten uit. Om maar eens een toepasselijke gezegde te gebruiken. En we merken het bijvoorbeeld nu ook deze week in Barcelona, waar wij zelf wonen. Bijvoorbeeld met de regels die er gesteld worden voor het gebruik van water. We hebben dit 1 keer eerder meegemaakt, 2008. Dat er echt zelfs boten met water deze kant op zijn gekomen om in de basisbehoeften te kunnen voorzien. Zo erg is het gelukkig nog niet. Maar we hebben wel inmiddels een niveau van de embalses, dat zijn een soort van opvangmeren in Spanje, gemiddeld op 35% van de capaciteit. En dat is natuurlijk hartstikke laag. Hè, minder dan de helft van die opvangmeren hebben water. En dat houdt in dat hier in Barcelona dus maatregelen genomen gaan worden. De mensen die dus straten schoonmaken, mogen geen drinkwater meer gebruiken hiervoor. En ook alle fonteinen in de stad gaan vanaf deze week over op een ander type water of worden uitgezet. Kortom, ja, best wel maatregelen waarvan je denkt, logisch, hè? In de zin van, dat hadden ze ook best wel eerder kunnen doen, denk ik dan altijd zelf maar. Maar ja, het geeft toch wel aan dat er wat staat te gebeuren. Volgende stap zou natuurlijk zijn dat de particulieren aangeraden gaat worden om minder te douchen, et cetera. We hadden dat eerder in het jaar, eind van de zomer, dat er zeg maar aanbevelingen gedaan werden om minder te douchen en korter te douchen, et cetera. Zodat ook vanuit die zijde er een beetje gekort ging worden op het gebruik van water. We gaan zien hoe dit verder gaat verlopen. Een tweede berichtje wat daar eigenlijk een gevolg van is, is dat er een paar oogsten gaan mislukken dit jaar. Hele belangrijke oogsten zijn natuurlijk de olijvenoogst en ook zeker de wijnoogst. Olijvenoogst wordt gezegd dat er maar de helft van de capaciteit ongeveer binnengehaald gaat worden dit jaar. En dat is best wel catastrofaal voor heel veel boeren. Kortom, wat er ook wordt voorzien is dat de prijs van olijfolie volgend jaar erg gaat stijgen. Wij zelf hebben de afgelopen weken wat extra van die grote fles olijfolie ingeslagen. Ook met dit idee in het achterhoofd. En ik zou het ook aanraden. In Nederland, mocht u erg van olijfolie houden en het gebruiken, sla dan wat extra in voordat het januari is. Want die prijzen gaan waarschijnlijk flink omhoog. Wijn wordt waarschijnlijk ook een iets duurder jaar, vooral als we het hebben over jonge wijnen. En het heeft te maken met deze zwakke oogst. Laten we hopen dat dit toch gaat veranderen en verbeteren. We eindigen met wat fijner nieuws en hebben het over voetbal. Wereldkampioenschap. Spanje doet het best heel erg goed. 7-0 gewonnen, eerste wedstrijd Costa Rica. En dat gaat eigenlijk tegen de verwachtingen in. Spanje die zit in een overgangsmoment. Komen van prachtige jaren, 2018, 12. Waarin hele mooie successen werden geboekt. Met grote sterren, toen de tijd. Xavi, Iniesta. We kennen ze allemaal. Barcelona, Madrid natuurlijk. Hofleveranciers vaak voor het nationale elftal. Inmiddels zitten er bijna geen oudjes meer in het van die garde in het elftal. En staat er een heel nieuw, jong elftal. Wordt weinig van verwacht, maar momenteel zijn ze hartstikke goed gestart. Onder Luis Enrique, een ex-coach van Barcelona, die ook daar veel succes heeft gevierd. En mensen staan eigenlijk verbaasd te kijken hoe goed het gaat. Mocht Nederland tegen Spanje uitkomen, ik heb even zitten kijken, wordt dat waarschijnlijk pas in de halve finales. Dus dat zou best wel een hele clash weer worden. Voor degenen die eraan twijfelen, ik sta altijd achter Nederland hoor. Alhoewel ik graag ook naar het Spaanse voetbal kijk. En het laatste berichtje, even kijken. Ja, dat gaat dan over een van de goedkoopste bestemmingen, toeristenbestemmingen in Europa. Er is een stad gekozen in Spanje, Granada. Bekend van de Alhambra, van het Alhambra Kasteel. Misschien ben je er wel eens geweest. Mocht dat niet zo zijn, aan te raden. De prijzen zijn daar heel erg vriendelijk. En de kwaliteit is hoog. Dan hebben we het over eten, hebben we het over een biertje bestellen. Gezellig iets met de kinderen doen. Er zijn heel veel activiteiten. Wifi gebruiken gratis op 1011 plaatsen in de stad. Nou, het is verkozen tot een van de beste bestemmingen als we het hebben over kwaliteit, prijs. En je vliegt er ook nog eens een keer makkelijk op vanuit Nederland. Dus als je een keer naar Andalusië wil en daar ben je nog niet geweest, dan heb je ook nog lekker weer op de koop toe. En de prijzen zijn er hartstikke goed. Nou, ik had het beloofd. We eindigen positief. En ik wens jullie een hele fijne nacht. En tot heel erg snel weer. Hasta luego. Hey Mai, hier Rebecca uit Ecuador. Ik vertel jullie even het laatste nieuws van deze week. Want we hebben de Cotopaxi-vulkaan. Die een actieve vulkaan wat op ongeveer 80 kilometer van Ecuador ligt. En die is weer actief. En vanmorgen hebben we heel mooi vanuit ons huis kunnen zien hoe de rook en de gassen vanuit de Cotopaxi-krater omhoog gaan. Ze gaan ongeveer 1600 meter omhoog vanaf de krater. En dus dat zie je heel mooi in een soort van grijze wolk naar boven gaan. En daarnaast is de vulkaan al heel hoog. Het is de op één na hoogste vulkaan van Ecuador. Met 5897 meter. En dat kan je dus gewoon zien vanaf je huis hier. Dat is een van de mooiste dingen hier uit Ecuador. Ik wens jullie een hele fijne uitzending en tot de volgende keer. Benta. Vent, jag kan starta. Pick up the pace för varta. Med DJ tillägg i lomma. Och han sa han var striker, han bomma. Min bitch ligner på Frida Kahlo. Hon sitter uppe med piano. Rapstar pene klä för Agamo. Kom in, vill du ha nå? Vill du ha nå? Flow fucking clean som något salo. Flow fucking tight som något tight. Så han har champagne men rörer den ej. Det är grejt. Okej, okay. Spiser ost, dricker vin, kun Frida Kahlo och mig. Ost, vin, blir i byn, kun Frida Kahlo och mig. 10 buketter, 11 rätter, living life, kun Frida Kahlo och mig. Dop, kunst, Medici's hus, kun Frida Kahlo och mig. Sätter arkitekter, byggn och syk till Frida Kahlo och mig. Check stilen. Ha respekt för stilen. En följer sig själv små men icke finner mobilen. Jag sverger Frida Kahlo som Bonnie den bilen. Mal bilder eller ta bilder. Vem vill du vara? Vi omsätter miljoner men fuck nu kronor. Vi gör det för respekt och ära. Vad med dig bror? Jag tog ju kunst, det är helt dig bror. I en luxusbil, den är lej bror. Honna på ratten med en guldbelagt psycho. Vad med dig bror, hej bror. Tror inte beef är helt dig bror. Mig och Frida living life, ett jailo. Fuck gulle sidor, för de vet var jag bor. Ost, vin, blir i byn. Kun Frida Kahlo och mig. 10 buketter, 11 rätter, living life. Kun Frida Kahlo och mig. Då kunst med ditt hus. Kun Frida Kahlo och mig. Sätter arkitekter, byggn och syk till Frida Kahlo och mig. Norse rapper Marstein met Frida Kahlo. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Je kan ook nog appen naar de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Natasja gedaan. Die zegt, goedenacht Mai, zelf luister ik vanuit Nijmegen. Ik ben maandagjarig. Ik hoop echt dat het niet zo'n typische Nederlandse verjaardagskring gaat zijn. Dat hoop ik ook niet. En Peter stuurt, dag Mai, ik zit in het warme Curaçao waar het nu wat regent. Mag ook wel eens, anders wordt het ook saai. Is goed voor de variatie. Dit was de wereld van BNN Vara voor vandaag. Na het nieuws hoor je hier dus De Nacht is Zwart. Heel veel plezier en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Doei! NPO Radio 1. 3 uur.